NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Zweedse premier Andersson treedt af. Ze zei in een persconferentie dat de voorlopige verkiezingsuitslag in Zweden duidelijk genoeg was voor het trekken van conclusies. Daarmee erkent ze dat de rechtspopulistische Zweden-Democraten de verkiezingen afgelopen zondag hebben gewonnen. Het kabinet trekt 40 miljoen euro extra uit om de acute problemen in de jeugdzorg aan te pakken, op voorwaarde dat gemeenten ook zo'n bedrag vrijmaken. Het geld moet worden gebruikt om de werkdruk te verminderen, zodat meer kinderen sneller kunnen worden geholpen. Jeugdzorg Nederland vindt de plannen onvoldoende. Het hoofd van de WHO zegt dat het einde van de coronapandemie in zicht is. Het aantal gemelde besmettingen was deze week wereldwijd het laagst sinds maart 2020. Wel moeten landen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie doorgaan met het bestrijden van het coronavirus, bijvoorbeeld met vaccins. En de dijkdoorbraak die vorig jaar juli meerdere weilanden in Reeuwijk onder water zette, is niet veroorzaakt door rivierkreeften. Dat meldt het Hoogheemraadschap Rijnland. Onderzoek heeft uitgewezen dat werkzaamheden in het verleden, droogte en de bijzondere opbouw van de bodem de oorzaak van de doorbraak was. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond in Langs de Lijn en Omstreken gaat het vanavond onder meer over boeken, sport en de mascotte van Heerenveen. Ja, die mascotte die mag namelijk terugkeren nadat hij op non-actief was gezet. Er moest zelfs een rechter aan te pas komen. Hoe het allemaal zit, dat hoort u later vanavond. We volgen ook de wedstrijden in de Champions League en tennister Diede de Groot is hier te gast. Zij won onlangs de US Open, waardoor ze opnieuw alle grote Grand Slams in een jaar won. En u pakt vast wel eens een goed boek. Liefst na 11 uur natuurlijk, als wij klaar zijn. Oh, lekker langzaam die oogjes dicht laten gaan bij het oog. Maar hoe doen jongeren dat nou eigenlijk? Hier volgt een tip. TikTok speelt een rol in dat verhaal. Eerst gaan we het hebben over jongeren en het minimumloon. Ja, vandaag werd er in het Europees Parlement gestemd over een voorstel om in de hele EU de minimumlonen te verhogen. De stemming haalde een meerderheid en dus moeten op termijn in alle EU-landen de minimumlonen omhoog. Een van de aanjagers van deze wet is PvdA-europarlementariër Agnes Jongerius. Mevrouw Jongerius, goedenavond. Goedenavond. Laten we even teruggaan naar het moment dat de stemming werd aangenomen. Ja, mevrouw Jongerius, zag ik daar nou een traantje? Ik geloof dat u dat goed gezien heeft. Ik had mijn bril opgezet, dus ik dacht misschien zie je hem niet achter mijn brillenglazen. Maar ja. Wat was dat voor traan? Kunt u dat uitleggen? Nou, van een periode van 2 jaar enorm hard werken om hier te komen. Maar eigenlijk ook een traan omdat ik mij realiseer dat dit voor heel veel mensen in Europa, ook voor mensen in Nederland, ongelooflijk belangrijk is dat we nu zeggen minimumlonen moeten fatsoenlijk zijn. Dat is belangrijk voor Jolanda die in de fabriek werkt. Dat is belangrijk voor Fleur die in de thuiszorg werkt. Dat is belangrijk voor magazijnmedewerkster Alexandra. Dat is belangrijk voor miljoenen mensen in Europa. En dan voel je je opeens ook wel heel klein eigenlijk. Ja. Dan staat u vanmorgen op, maar dan heeft u al lang in die wandelgangen natuurlijk in de gaten dat het allemaal wel goed gaat komen, toch? Zeker. En dan toch heb ik er niet heel soepel op geslapen vannacht. Ja. Omdat het, ik bedoel, misschien hoort het er ook wel bij, hoor. Gewoon de adrenaline van je werkt toe naar een bepaald hoogtepunt. Ja. Maar ik wist van tevoren dat we dit zouden gaan halen, zeker. Ja. U bent er 2 jaar mee bezig geweest, zei u net. De economische situatie helpt ook wel een beetje mee, toch? Of niet? Ja, die helpt in die zin mee dat we in de coronapandemie hebben gezien dat heel veel mensen gewoon thuis achter hun laptop konden gaan werken. Ondertussen de kinderen aan het werk proberen te houden. Maar dat er ook mensen waren die gewoon wel naar hun werk moesten gaan. De schoonmakers, de thuiszorgers, de mensen in de distributiecentra. En toen hebben we eigenlijk ook gezien dat dat eigenlijk de mensen zijn die onze samenleving draaiende houden, maar tegelijkertijd ook met de laagste salaris afgescheept worden. En in die zin heeft de pandemie laten zien dat er echt tijd is Voor een correctie. Want het is niet fair dat mensen die zo belangrijk werk doen eigenlijk aan het begin van de maand niet zeker weten of ze aan het eind van de maand hun rekeningen kunnen betalen. Maar ook juist nu de laatste maanden dat de koopkracht daalt. Het lijkt me dat dat er ook voor zorgt dat er nu meer mensen zijn voor een loonsverhoging. Hoop ik ook. Ik bedoel, ik heb de Nederlandse regering geloof ik nog niet overtuigd. Die denken dat ze met een paar dubbeltjes het minimumloon te verhogen, dat ze dan voldoende doen voor de koopkracht van mensen. Maar ja, alles wordt duurder. De boodschappen worden duurder, de huur wordt duurder, de energierekening wordt duurder. Dan moeten mensen ook meer geld te besteden hebben. Natuurlijk moeten we proberen die energieprijzen naar beneden te krijgen, maar hogere lonen helpen absoluut. Ja, er zijn ook economen kritisch op het verhogen van dat minimumloon. De werkgelegenheid voor de laagst betaalde zou in gevaar kunnen komen. Bent u daar niet bang voor? Nee, want die economen die ken ik. Maar die zijn gelukkig tegenwoordig niet meer in de meerderheid. Veel economen hebben namelijk ook gezien dat voor de economie het belangrijk is dat mensen hun rekeningen kunnen betalen. Dat mensen hun boodschappen kunnen betalen. Dat we inderdaad niet met grootscheepse afsluiting van voorzieningen te maken krijgen. Juist de koopkracht stimuleren helpt de economie voor het midden- en kleinbedrijf op gang. En ja, er zijn nog steeds economen die zeggen slecht plan. Maar gelukkig zijn er heel veel economen die zeggen moet je doen. En ik vind ook echt dat het moet gebeuren nu. Ja, maar er moet wel een balans ingezocht worden natuurlijk. Ik heb in mijn directe omgeving heb ik ondernemers die vacatures hadden. En nu de vacatures, mede doordat die lonen en omdat de kosten van energie omhoog gaan, die vacatures nu hebben ingetrokken. Dus er komt natuurlijk op een bepaald moment wel een kantelpunt. Dat zal ook zeker het geval zijn. Volgens mij was een week geleden het bericht van Omroep West dat bijvoorbeeld in het Westland nu op grote schaal geen beroep meer gedaan wordt op mensen die via uitzendbureaus uit Oost-Europa komen, bijvoorbeeld. Kijk, als een sector alleen maar kan draaien, als een werkgever alleen maar kan draaien op lage lonen, op te lage lonen, waardoor mensen de rekeningen niet kunnen betalen, dan doen we ook iets niet goed. Dus ja, het is een kwestie van balans. Maar die balans met inflatiecijfers die ik nog nooit eerder in mijn leven gezien heb, waarvan nu het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt de hoogste inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog, moet er ook echt iets aan die lonen gebeuren. Want anders trekken mensen het gewoon niet meer. Ja. En dan is het ook nog een kwestie van hou het balans in de gaten. Maar dat het tijd is voor hogere lonen, daar ben ik van overtuigd. Nou, hebben wij in de inleiding hier gezegd dat op termijn in alle EU-landen de minimumlonen omhoog moeten. Dat is natuurlijk wel heel ruim begrip. Waar hebben we het dan over? Over welk termijn hebben we het dan? Wij hebben in de wet die we dus vandaag gestemd hebben, landen 2 jaar de overgangs. Een overgangsperiode van 2 jaar gegeven. En dus gezegd, je hebt 2 jaar de tijd om deze wet om te zetten in nationale wetgeving. Okay. Maar met het oog op die enorm gierende inflatie, die stijgende prijzen die door het dak gaan, zou het eigenlijk verstandig zijn dat landen niet wachten tot, we laten eerst doen even 2 jaar niks en daarna gaan we wel eens met dat minimumloon aan de slag. Onze zuiderburen bijvoorbeeld hebben gezegd, wij wachten niet. Wij gaan nu die minimumlonen optrekken naar het fatsoensniveau. En ik roep eigenlijk alle Europese landen op om dat voorbeeld te volgen. Laten we zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen betalen. Ja. Goed, nou, dit zit erop. Dat wordt of een zwart gat of een nieuw lichtpuntje. Wat wordt het? Dat wordt eerst, ik weet niet of u dat kent, maar als je een hele tijd op adrenaline gegaan bent, als dat wegzakt, dat je denkt, help, wat nu? Ja. Maar een nieuw lichtpuntje gaan we vastvinden. Zeker vanavond nog niet, maar we gaan hem vinden. Goed, dank u vriendelijk voor dit gesprek. Europarlementariër Agnes Jongerius, goedenavond. Veel adrenaline ook bij veel voetbalfans. Er wordt gevoetbald in de Champions League. En in ons matchcenter zit Krijn Schuitenmaker. Krijn, goedenavond. Goedenavond. 2 wedstrijden al gespeeld, toch? Ja, klopt. Net afgelopen Shakhtar Donetsk tegen Celtic. Overigens in Warschau gespeeld. De Oekraïense club, daar kunnen ze niet spelen. En dus in Warschau, dat is de gastheer voor die Champions League wedstrijden. En het is daar 1-1 geworden in die wedstrijd. Overigens opvallend dat er 10 Oekraïense spelers in de basis stonden. En 1 Braziliaan. Het werd via Bondarenko pech voor Shakhtar Donetsk in de 10e minuut een eigen doelpunt. En Mudrik, hij maakte in de 29e minuut de 1-1. En dat betekent dus dat de wedstrijd in gelijkspel geëindigd is. Shakhtar Donetsk dat vorige week nog wist te winnen van Rasenballsport Leipzig. Dat is de eerste wedstrijd die inmiddels klaar is. En een paar minuten daarvoor AC Milan tegen Dynamo Zagreb. Giroud maakte de openingsgoal. Daarna was het Salemakers. De Belg die zijn tweede Champions League doelpunt maakte in de tweede wedstrijd op rij voor hem. Hij maakte de 2-0. Orsic de 2-1. En Pobega, een invaller uit Italië, die voor AC Milan uiteindelijk de 3-1 wist te maken. Een kwartiertje voor tijd. Dus dat zijn de wedstrijden die inmiddels gespeeld zijn. En er staat vanavond nog wel heel wat moois op het programma. Met name ga ik Manchester City tegen Dortmund in de gaten houden. De nummer 2 van de Premier League tegen de nummer 5 van de Bundesliga. En ik hoorde net al de coach Edin Terzic van Borussia Dortmund. En hij zei al, we spelen vanavond niet tegen Manchester City, maar tegen Erling City. Hij kent hem natuurlijk nog goed. Hij was al eens interim coach van Borussia Dortmund en Erling Haaland staat in de basis. Bij City ook Ake in de basis, centraal in de verdediging. En bij Borussia Dortmund hebben ze natuurlijk Daniel Malen, maar die zit op de bank. Die begint dus op de bank in die wedstrijd. En heel interessant is ook de wedstrijd Rangers tegen Napoli uit de groep van Ajax en Liverpool. En natuurlijk de club van Giovanni van Bronckhorst, die in de Champions League actief is met de Rangers. Ja, Rangers verloor met 4-0 van Ajax. Daarna ook nog eens, of daar vlak voor, was het met 4-0 van Celtic verloren. Dus het is niet zo heel best, loopt het voor van Bronckhorst de laatste tijd. En Napoli heeft de eerste overwinning al op zak. Met 4-1 gewonnen van Liverpool. Zijn er dan nog meer Nederlanders, even heel snel, die in actie komen vanavond? Ja, FC Kopenhagen tegen Sevilla. Bij Sevilla, de Spaanse ploeg, zit Karim Rekik op de bank. Hij heeft inmiddels wel 3 keer in de basis gestaan in La Liga. Maar nu dus in de Champions League op de bank voor de nummer 16 van Spanje. En Kevin Dix, oud Feyenoorder, Vitesse-speler, speelt al een paar jaar in Denemarken. Hij speelt bij FC Kopenhagen. En hij staat gewoon in de basis vanavond in de Champions League. Overigens niet zijn debuut, want al in het seizoen 2017-2018 speelde hij voor Feyenoord in de Champions League. Dus Dix in de basis, Karim Rekik op de bank bij die wedstrijd tussen Kopenhagen en Sevilla. Goed, dank Krijn. 9 uur wordt er afgetrapt in die wedstrijden en jij houdt ons op de hoogte. Hoe komt het nou precies dat er de afgelopen jaren veel meer mensen stierven dan we dachten? Was het door de coronapandemie? Was het door de uitgestelde andere zorg? Of is er nog iets heel anders aan de hand? De overheid investeert 1 miljoen euro om de oorzaak van die oversterfte wetenschappelijk uit te laten zoeken. En de Kamercommissie van VWS houdt er morgen een hoorzitting over. En gezondheidseconoom Eline van den Broek is een van de sprekers bij die hoorzitting. Goedenavond. Goedenavond. Het gaat dan dus over oversterfte. Hoeveel mensen zijn er de afgelopen jaren extra overleden? Ja, dat is altijd een schatting. Maar over 2021 gaat dat over 12.000. En dit jaar zijn het er alweer 6.000. Waarvan we weten dat die... waarvan we eigenlijk weten dat die niet aan corona zijn overleden, maar we weten niet precies waar ze dan wel aan zijn overleden. Ja, dus dit zijn mensen die zijn overleden meer dan je op basis van de normale statistieken zou verwachten. Grote vraag is dan, hoe kan dat dus? RIVM en het CBS die deden al een tijdje onderzoek. U zit in de klankbordgroep. Is er al enige idee wat daar dan de oorzaak van is? Ja, nou dat onderzoek is eigenlijk in 3 fases georganiseerd. In de eerste 2 fases of trajecten moesten CBS en RIVM op basis van de data die beschikbaar waren, dus vaccinatiedata, testdata, et cetera, een voorlopige indicatie geven van wat dan de oorzaken zouden kunnen zijn. En in fase 3 moeten dat inderdaad onafhankelijke onderzoekers gaan doen. Die eerste 2 trajecten die zijn weliswaar afgerond, maar er zijn eigenlijk helemaal geen duidelijke antwoorden uit geformuleerd. Er zijn wel conclusies getrokken door het CBS en het RIVM, maar op basis van de data die zij gebruikt hebben voor die onderzoeken kunnen ze eigenlijk die conclusies helemaal niet trekken. Ze hebben een heleboel belangrijke variabelen die eigenlijk in dat soort modellen meegewogen moeten worden om een goed beeld te krijgen. Die data die was niet beschikbaar, ook niet voor hun modellen. En eigenlijk was hun conclusie dus behoorlijk kort door de bocht. Wat is hun conclusie? Nou, het RIVM heeft een aantal subvragen, deelvragen beantwoord op het gebied van het potentiële effect van vaccinatie op de oversterfte. Hun conclusie was dat effect er niet is geweest. Met andere woorden, dat zij in hun onderzoek geen redenen of geen correlatie konden vinden tussen vaccineren en vroegtijdig overlijden of mensen die overleden zijn. En CBS heeft zich vooral gefocust op deelvragen die gefocust waren op welk aandeel van die oversterfte nou eigenlijk werd veroorzaakt door corona. En CBS beweerde dat voor juli 2021 dat de volledige oversterfte te verklaren was door coronasterfte. En daarna niet helemaal. Maar zelfs die schattingen zijn nog wel aan wat discussie onderhevig. Oké, dus u zegt die conclusies die kunnen eigenlijk niet getrokken worden, want er is allerlei informatie, allerlei data die niet gebruikt is omdat die niet beschikbaar is. Denkt u wel dat bij de sterfte de vaccinaties een rol kunnen spelen? Bijvoorbeeld bij oudere mensen? Nou ja, ik heb daar eerlijk gezegd echt geen enkele hypothese over. Ik sta er vrij agnostisch in, moet ik zeggen. Maar ik denk wel dat het een vraag is die heel belangrijk is om te beantwoorden. Omdat veel mensen toch wel graag willen weten of er dat soort effecten zouden kunnen zijn. Er is toch ook wel steeds een toenemende angst. En zeker met het oog op eventuele boosters is dat gewoon een vraag die denk ik veel mensen in de samenleving beantwoord willen zien. Zelf heb ik wel wat hypotheses op het gebied van het effect van uitgestelde zorg. Er is natuurlijk heel veel zorg uitgesteld. Deels omdat dat vanuit ziekenhuizen zo is bepaald. Maar ook omdat mensen gewoon bang waren om naar ziekenhuizen te gaan. En ik vermoed zelf dat het effect zeer onderschat wordt. Wat voor direct effect dat heeft gehad op de oversterfte nu. Maar ook op de oversterfte de komende jaren nog. Ik vroeg me nog af, hè, toen ik hoorde dat u zei van 6000 mensen hebben geen idee van hoe die en waaraan die zijn overleden. Waarom weten we dat eigenlijk niet? Of heeft dat nou juist met die privacyredenen te maken? Ja, nou, dat dataverhaal is een heel belangrijk in deze. Je hebt eigenlijk, om deze vraag heel goed te kunnen beantwoorden, heb je een combinatie van allerlei verschillende databronnen nodig. Ik doe zelf soortgelijk onderzoek in de Verenigde Staten en daar doen we hetzelfde. Dan moeten we diverse data met elkaar koppelen. Dan gaat het om vaccinatiegegevens, maar ook testdata van mensen, maar ook de klinische gegevens van die mensen. Want je kan niet een effect meten van bijvoorbeeld vaccinatie als je niet weet hoe ziek die mensen sowieso al waren voordat ze overleden. Dus het zou best kunnen zijn dat ze aan andere factoren zijn overleden. En door het CBS wordt eigenlijk alleen maar gekeken naar doodsoorzakendata. Maar ook die moet je dan koppelen met een aantal andere bronnen. En mijn grootste kritiek zit hem vooral op het gebied dat er geen klinische data is meegenomen in deze berekeningen. En die data die zit eigenlijk bij allemaal verschillende bronhouders. Dus RIVM, CBS, maar ook een Vectus, een NZA, een Nivel. En die hebben allemaal stukjes van deze data. En eigenlijk moeten al die organisaties samenwerken om die koppelingen te verwezenlijken. Hmm. En eigenlijk wordt continu de privacywetgeving aangehaald als reden om dat niet te doen. Maar hoe meer ik me verdiep in de juridische kant daarvan, hoe meer ik dat wordt verteld ook door juridische experts, dat eigenlijk die AVG helemaal niet van toepassing is en dat er andere wetgeving wellicht juist die open data mogelijk maken. En die discussie moet wel gevoerd gaan worden. Ja, want die AVG, dat is Europese regelgeving. En als je dan kijkt naar Finland, volgens mij, daar is die data wel beschikbaar, terwijl zij onder diezelfde regelgeving vallen. Ja, dat klopt. En niet alleen Finland, er zijn veel meer landen eigenlijk waar die wetgeving. Kijk, zo'n Europese richtlijn heeft natuurlijk een Nederlandse of een nationale vertaling. En wij zijn wat dat betreft in Nederland een beetje het beste jongetje van de klas geweest. Dus we hebben daar hele verregaande, strikte restricties op gelegd. Maar sowieso vooropgesteld, die AVG is helemaal niet van toepassing op deze vraagstukken. Want het gaat om overledenen en AVG is niet van toepassing op overleden mensen. En als het gaat om het opvragen van klinische gegevens maar bijvoorbeeld ook de vaccinatie en de testdata, dan lijkt het erop dat er andere wetgeving van toepassing zou moeten zijn. Bijvoorbeeld, er is een Europese richtlijn voor open data die eigenlijk stelt dat dit soort overheidsinstanties hun gegevens beschikbaar moeten stellen binnen een aantal weken. En die wetgeving wordt eigenlijk gewoon niet uitgevoerd in Nederland. Dus juist de juridische basis is belangrijk dat daar nu eens een keer goed over wordt gesproken. En tegelijkertijd dat er serieus gedegen onafhankelijk onderzoek komt naar die oversterfte. Ja, en gaat u daar morgen dan ook voor pleiten om die data dan toch vrij te geven met als reden, wat u net heeft verteld aan de Kamercommissie morgen? Gaat u daarvoor pleiten? Ja, daar ga ik zeker voor pleiten. En wat dat betreft pleit ik niet alleen voor het onderzoek wat ik zelf zou willen starten, maar voor alle collega's die, die graag onderzoek op dit vlak willen doen. En ik denk dat het voor Nederland heel belangrijk is dat we snel antwoorden formuleren. Want die oversterfde trend die blijft zich maar voortzetten. En ik ben bang dat niet gaat veranderen als we geen antwoorden kunnen formuleren. Nee, er moet gewoon helderheid komen. Dat is wat ik u hoor zeggen. Goed, heel veel succes morgen dus voor de Kamercommissie voor VWS. Die hoorzitting die er wordt gehouden. U gaat er spreken, gezondheidseconoom Eline van den Broek. Goedenavond. Jonathan Jeremiah om 20:53 en Youngblood. De parlementsverkiezingen in Zweden zijn gewonnen door het blok van rechtse partijen. En daarmee komt er na 8 jaar een einde aan linkse overheersing in het land. We gaan erover praten met NOS-correspondent Rolien Kreton vanuit Stockholm. Goedenavond. Goedenavond. Hoe groot is deze verrassing? Nou, die twee blokken lagen heel dicht bij elkaar. En Zweden heeft zo'n blokkensysteem waarbij partijen vooraf aan de verkiezingen kleur bekennen. Hè? Dus zeggen welke coalitie ze zich willen aansluiten. En ja, dat linkse en rechtse blok waren ongeveer even groot. Dus het was een nek-aan-nek race. En eerst leek links een kleine voorsprong te hebben. Maar ja, dat linkse blok werd vervolgens toch weer ingehaald door het rechtse blok. Ja, en waar heeft het rechtse blok die winst aan te danken? Nou, de grote winst kun je zeggen binnen dat rechtse blok is voor radicaal rechts. De radicaal rechtse Zweden-Democraten. Dat is nu de tweede partij in Zweden. En ja, een centraal thema dit keer bij de verkiezingen waren integratiebeleid en wapengeweld in migrantenwijken. Zweden heeft een Europees record in aantal doden door schietpartijen tussen drugsbendes. De linkse regering is de afgelopen 8 jaar aan de macht geweest en ja, wordt verantwoordelijk gehouden voor veel van die problemen en voor het feit dat het wapengeweld steeds verder is geëscaleerd. En ja, de meerderheid van de Zweden denkt dat het rechtse blok een meer geloofwaardige oplossing heeft. En bovendien kun je zeggen, heeft Zweden tot en met 2015 een erg ruimhartig asielbeleid gehad. Zweden heeft decennia lang veel vluchtelingen opgevangen. Dat onderwerp asielbeleid is lang genegeerd. Er was lang een taboe. En radicaal rechts was tot voor kort eigenlijk een politieke paria. Dus niemand wilde met deze partij samenwerken. En ja, dat allemaal geeft radicaal rechts wind in de zeilen. Ja, en wat gaat deze omslag concreet betekenen voor Zweden? Nou, radicaal rechts zal waarschijnlijk een sleutelrol krijgen als gedoogpartij binnen dat rechtse blok. En ze willen die macht gebruiken om vooral het asielbeleid en het integratiebeleid aan te scherpen. Die onderwerpen zijn dus jarenlang taboe geweest, staan nu opeens hoog op de agenda. En dat zul je merken. Dus verwacht wordt dat Zweden minder vluchtelingen zal opvangen, dat er hardere straffen komen voor bendeleden in migrantenwijken bijvoorbeeld. En ze zullen ook toch proberen om een strenger integratiebeleid te voeren. Ja, de verkiezingen waren zondag. Het heeft lang geduurd dus om die stemmen te tellen, omdat het dus echt een nek-aan-nek race was. Rechts dus komt als winnaar uit de bus. Wat zijn de eerste reacties? Nou, dit is een klap voor links, omdat bij de eerste exit poll had links een kleine voorsprong. Dus toen dachten ze eigenlijk dat ze zouden winnen. En ja, dit is eigenlijk vooral een overwinning voor radicaal rechts, kun je zeggen. Omdat die partij zo lang is genegeerd en nu voor het eerst, het is voor het eerst dat ze echt invloed kunnen uitoefenen. En dat is een hele grote verandering voor de Zweden. Nou, is het zo dat de schietpartij, het geweld waar je net al aan refereerde, dat kan ik me voorstellen, toch alleen in de grote steden. Wordt er op het platteland anders naar gekeken? Is dat duidelijk of niet? Nou, het was aanvankelijk een probleem van de grote steden. Maar wat je eigenlijk ziet de afgelopen tijd is dat er ook wordt geschoten in kleinere steden. En daarbij gaat het niet alleen meer om migrantenwijken, maar er wordt ook geschoten in middenklassewijken. En dat maakt ook dat het een probleem is dat iedereen treft. Het gebeurt ook steeds vaker dat toevallige voorbijgangers worden getroffen. Dus niet zo lang geleden werd er bijvoorbeeld geschoten in een winkelcentrum, een groot winkelcentrum in het zuiden van Zweden, in Malmö. Ja. Dus dat een maakt landelijk probleem echt. Ja. Ja, een landelijk probleem. Goed, de parlementsverkiezingen in Zweden zijn beslist. Rechtse partijen winnen. Dank, Rolien Kreton vanuit Stockholm. Zometeen hier te gast. Ze won de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open. Dieter de Grote Zier, zijn we trots op. En er komt zometeen een boektokker. Een wat? Een boektokker. Een wat? Prinsesdag op 1. Leve de koning! De derde dinsdag in september. Hoera! Ik heb een champagne in het oranje en op de gezondheid van onze koning. Met de rijtour, de troonrede. Het komt er steeds op aan elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden. Paleis Noordeinde, de miljoenennota en alle reacties. Nou, we komen niet van honger om, maar evenwichtigen mag wel. Prinsjesdag 2022 op NPO Radio 1. Dinsdagmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat al zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast.

4-9. We hebben een Grand Slam winnaar aan tafel. Tennisser Diede de Groot won de US Open en maakte daarmee het zogeheten Calendar Slam compleet. En hoe maak je jongeren enthousiast voor boeken? Bijvoorbeeld via TikTok. Boektokker. Ik wist niet eens dat het bestond. Boektokker Noah de Campos Neto is hier. Samen met de ambassadeur van de Boekenweek van Jongeren, schrijfster Sinoek Thijssen. Verder volgen we het voetbal in de Champions League. Onder meer de wedstrijd tussen Rangers en Napoli wordt gespeeld in de pool van Ajax. Ja, Sinoek Thijssen en Noah, jullie hadden natuurlijk nooit verwacht dat jullie met een Grand Slam weer aan de tafel zouden komen te zitten deze week. Het was niet inderdaad wat ik had verwacht ooit mee te maken, maar ik vind het heel erg leuk. Ja, hadden jullie het nieuws van Diede wel meegekregen, of niet? Ja, nee, dat wel, gelukkig. Ik leef een beetje onder een steen. Oh, ben jij dat? Ja. Ik wist dat iemand onder een steen leek. Wat leuk, dan moet je straks op meteen ook even over vertellen. Diede, je had ook nooit gedacht dat je twee mensen die zo gek waren op boeken aan tafel zou komen te zitten, neem ik aan? Nee, zeker niet met mijn verschrikkelijke afweer voor boeken. Daar kunnen we vandaag wat aan doen. Dit wordt leuk! Nee, maar heb je echt een afkeer ervan? Dat je denkt van een boek brandt het, maar geef het me niet. Nou, ik merk gewoon heel erg dat ik dan tot de eerste vijf hoofdstukken wel doorkom. Maar daarna, ik kan het niet. Ik kan mijn aandacht er niet bij houden. Wat gebeurt er dan bij hoofdstuk 5? Dan moet ik weer tennissen en dan geef ik het boek. Blijft het liggen. Ja, even Grand Slam pakken. Ja. En dan. Ik val altijd in slaap. Ja, nee. Dus het is geen onwil, maar... Ja, hoofdstuk of 5 of zo, weet je. De 4 trek ik nog wel. Nee, drie pagina's en ik lig altijd op de bank. Ja, hij hoeft ook niet in één keer uit. Hij hoeft ook niet in één keer uit, toch, dat boek? Nee. Kun je gewoon spreiden. Nee, maar Diede, stel, er komt een schrijver naar je toe. Die zegt, mag ik een boek maken over jouw leven? Zou je dat dan... Je zou het niet lezen dus, maar... Ja, misschien juist dan wel. Is dat eigenlijk al gebeurd of nog niet? Nee. En ik vind dat ook altijd een beetje spannend als je nog midden in je carrière zit. Misschien daarna, maar misschien wel. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er nog niet over nagedacht. Maar je bent rolstoeltennisser, moet ik er even bij zeggen. Je hebt nu echt zo'n beetje alles gewonnen wat er te winnen valt. Wat voor een hoofdstuk zou er dan absoluut in moeten komen in dat boek? Wat ik zelf altijd wel heel bijzonder vind is vooral het begin. Hoe je gaat van best wel onzeker en je moet toch een keuze maken van oké, ik ga nu fulltime topsporter worden. En alle keuzes die daarbij horen en de onzekerheid. Dus ik denk dat dat wel een interessant hoofdstuk kan. Genoeg, hoe zou dat hoofdstuk moeten heten? Oeh, dat is een hele goeie. Ik denk sowieso doorzetter. Dat is het eerste wat in me opkomt. Ja, Noah? Ik wilde eerst iets met een rolstoel bedenken, maar ik kwam op niks. Dan dacht ik niet opgeven. Eigenlijk een beetje doorzetter, niet op, is een beetje hetzelfde. Ja, alles wat ik lees van die nummerhoofdstukken, dat is tegenwoordig zijn namen bij hoofdstukken geen ding meer. Van hoofdstuk 1? Ja, hoofdstuk 1, het begin. Ja, of hoofdstuk 0, dat kan ook. De creativiteit is een beetje weg bij de schrijvers. Goed. Want Diede, je bent gisteren teruggekomen uit New York, maar niet gelezen, dus in het vliegtuig gewoon lekker filmpje gekeken. Ik heb proberen te slapen. Het was een nachtvlucht en ik wist dat ik nog wat drukke dingen te doen had als ik weer in Nederland zou komen. Dus ik heb geprobeerd te slapen. Noem eens een druk ding. Gisteren toevallig bij Sofie en Khalid gezeten. Ik heb behoorlijk wat interviews gehad en ik moest vandaag gewoon alweer trainen. Dus dan gaat het leven toch weer door. Ja. En dan is het leukste interview nu pas net begonnen. Afgelopen weekend won jij voor de 5e keer op rij de US Open. En door die overwinning in New York heb je dit jaar alle Grand Slam toernooien gewonnen. Dus misschien hebben we hier wel de beste tennisser van het afgelopen decennium aan tafel. Dat is een ongekende prestatie die je hebt geleverd. Is het voor jou eigenlijk nog bijzonder? Ja, bijzonder zeker. Ik denk dat het... Over het geheel gezien is het stukje echt bijvoorbeeld in het begin de spanning of het wennen, zeg maar. Ik weet even niet goed hoe ik het moet verwoorden, maar het echte begin waar je echt denkt, wow, ik heb dit een keertje gedaan, dat is er van af. Maar als ik bij mezelf naga hoeveel werk ik er nog steeds in stop. En zeker ook als ik kijk naar de finale, hoe hard ik ervoor heb moeten werken, dan is het nog steeds heel erg bijzonder. Maar bedoel je dat succes, dat winnen ook went? Nou ja, wennen is dus een bepaald woord die eraan kan hangen. Het is nog steeds heel erg bijzonder. Maar het echte soort schrikmoment van, hè, ik heb gewonnen. Dat stukje is er misschien wel vanaf. Want ging je dan nu ook die US Open in met het idee van, ja, waarschijnlijk win ik dit? Nee, dat dan weer niet. Juist omdat ik ook weet dat tennis heel onvoorspelbaar is. Eigenlijk zeg ik altijd dat het is nog steeds 50-50. Er kan maar één winnaar zijn. En je kan jezelf, die kansen kan je jezelf vergroten door heel goed te worden en heel veel te trainen. Maar nog steeds is tennis een rare sport. Dus ja, ik weet altijd van tevoren van zo'n finale dat mijn tegenstander ook heel hard getraind heeft om te winnen. Dus nee, ik ga er nooit van uit dat ik zomaar win. Een tweede keer op rij dat je alle Grand Slams weet te winnen. Vorig jaar werd je ook nog Paralympisch kampioen. Ja. Luister nog even mee. Diede de Groot, de nummer 1 van de wereld, heeft haar favoriete rol volledig waargemaakt. Diede de Groot, she's the greatest in Tokyo. Forget about Golden Slams, Golden Dreams come true. What a match. That was a true testament of a champion there. Paralympic history. Bij de rolstoeltennisters was Diede de Groot weer een klasse apart. De Groot hier onder in beeld wint haar 14e Grand Slam titel. En dit is een prachtig balletje. Het dropshot van Diede de Groot en even later het matchpoint. Diede speelde jarenlang bij tennisvereniging Nieuwe Sloot in Alphen aan de Rijn. Kinderen die op die club zijn, zijn mega trots op haar. Ja, in rolstoeltennis denk ik toch wel Diede. Die vind ik gewoon leuk en ze is ook heel goed. Bij het laatste kreeg je een mooie glimlach op je gezicht, zeg. Ja, ja. Ja. Wat zat er achter die glimlach? Ik denk dat ik dan toch wel terugdenk aan sowieso de kinderen op de club inderdaad. Heel af en toe laat ik mijn gezicht zien. Je ziet gewoon wat een impact dat heeft. En je ziet dat die kinderen zo blij zijn. En gelukkig voelen ze zich ook heel erg vrij om gewoon op me af te stappen en alles te vragen wat ze willen. Mm-hmm. Maar dan denk je toch ook een stukje terug aan je eigen jeugd. Hoe bijzonder je dat inderdaad vond als, bijvoorbeeld Esther Geer, Jiske Griffioen, alle grootheden die we in Nederland in het rolstoeltennis hebben. Als je die dan toevallig zag, wat een voorbeeld dat dan was. Dus ja, dat vind ik wel bijzonder. Maar daar is het zaadje wel geplant, toen je dat zag? Ja, voor mij, ik zelf vind dat ik best wel geluk heb gehad met, als we dan vooral kijken naar Esther Geer, wat een grootheid zij zeker voor de Paralympische sport was. Dus niet alleen in het rolstoeltennis. Naar mijn idee kende eigenlijk iedereen haar in Nederland wel. En dat heeft mij wel laten zien dat je ook als Paralympische sporter wel gewoon echt heel erg veel kan bereiken. En dat, zelfs tot de dag van vandaag kijk ik wel hoe zij dingen gedaan heeft. Ja, laten we dan maar gelijk bij het begin beginnen. Wat was het moment dat je besloot om te gaan rolstoel tennissen? Ik ben begonnen toen ik 7 was. Ik ben geboren met een tekort rechterbeen. En daar heb ik wat operaties voor moeten ondergaan. En eigenlijk in het revalidatieproces hebben ze tegen mij gezegd van, joh, lijkt het je niet leuk om te gaan sporten? En we weten toevallig dat er een rolstoeltennisclub in de buurt zit. Heb ik niet eens echt wat anders geprobeerd. Ben ik gaan tennissen en ik vond het meteen zo leuk dat ik inderdaad nooit wat anders ben gaan doen. Je zegt een tekort rechterbeen. Hoeveel tekort, als ik vragen mag? Een beetje een beeld. Hebben. Nou ja, een flink stukje. Ik heb een prothesebeen nodig. Ah ja, kijk. En het is wel een gewoon echt een wat klein. Ik heb wel een knie, ik heb wel een voet. Het is gewoon eigenlijk wel een heel beentje. Maar dus je kan in het dagelijks leven ook eigenlijk gewoon lopen? Ik loop inderdaad. Ik probeer zoveel mogelijk te lopen. Voor echte lange stukken heb ik wel een hulpmiddel nodig. Dus dan, bijvoorbeeld voor tennissen gebruik ik dan een rolstoel. Maar ook, als het gewoon echt te lang wordt, ook een dagelijkse rolstoel. Of krukken of een step. Ja. En dan ga ik op die manier de lange afstanden aan. Ja. Op welk moment realiseerde je, ik ben hier heel goed in? Dag 1. Nee, ik denk dat dat gevoel een klein beetje begon te groeien toen ik bij de Nederlandse jeugdselectie kwam, waar ik eigenlijk als enige meisje was van mijn leeftijd. Nou, dan krijg je toch wel een beetje gevoel van, ik ben eigenlijk de enige. Maar dan ga je een beetje langzaam verder, dan ga je wat toernooien spelen en dan merk je, ik ga ook echt wel vooruit. En op mijn 17e ben ik fulltime gaan tennissen. En vanaf dat moment, toen ik niet meer naar school hoefde, ging het eigenlijk echt als een raket zo goed. Dus je bent eigenlijk gaan tennissen zodat je niet meer naar school hoefde? Ja, ik zeg altijd dat ik uitgeloot ben voor mijn studie, maar stiekem heb ik mezelf niet uit. Nee, ik heb mezelf wel aangemeld. Ja. Maar wie was daar? Want het is natuurlijk wel een moment geweest. Zeker daarvoor, voor die selectie ook al. En ik denk ook dat Joram dat een beetje bedoelt. Dat er iemand is geweest in jouw directe omgeving die zegt, hier ben je echt goed in. Dus dat iemand moet het gestimuleerd hebben. Ja. Of viel het wel mee? Had je daar een volledige vrije keuze in? En ik weet eigenlijk. Ben je wel aangemoedigd? Nee, naar mijn idee is het altijd echt mijn eigen keus geweest. Op een gegeven moment, ik tenniste bij mijn allereerste tennisleraar. En die gaf wel aan van, het gaat heel erg goed. Lijkt het je leuk om nog een keertje in de week te gaan trainen? En ik weet dat mijn ouders ook echt hebben gezegd van, alleen als jij dat wil. We kunnen dit proberen. En als je het leuk vindt, dan mag dat. Het hoeft helemaal niks. Dus naar mijn idee is alles wel echt naar mijn wens gegaan. En altijd zonder drang. Wat is er leuk aan? Wat vind je er leuk aan? Ja, wat ik eigenlijk in het begin heel erg leuk vind, vind ik op dit moment ook nog steeds heel erg leuk. En dat is echt volledig op je top eigenlijk moeten rijden en dan toch die bal nog kunnen halen en dan er wat goeds mee kunnen doen. Dus niet alleen maar die bal met een boogje het veld terug in krijgen, maar echt een rally proberen op te bouwen en dan uiteindelijk natuurlijk een mooie winnaar slaan. Maar ik hou ook gewoon echt van achter die bal aangaan. En ik weet dat met die rolstoel, sommige spelers vinden het altijd vervelend als die bal de hoek in gaat, maar ik denk juist yes, ik mag er achteraan. En dat hongerige tikkertje, veel tikkertje gespeeld toen ik klein was. En dat heb ik nog steeds wel. Dat ik echt, ik vind het gewoon leuk om hard te rijden en die bal te halen. En is die honger, want je zegt, dat vond ik aan het begin leuk, dat vind ik nog steeds leuk. Is die honger ook altijd even groot geweest en gebleven? Nee, er zijn wel periodes geweest dat ik echt even dacht van, ik sta nu zoveel op die baan, ik ben zoveel weg. Zeker dat is dus heel erg in het begin geweest. Volgens mij was ik ondertussen 25 weken per jaar weg om alleen maar toernooien te spelen en heel veel punten te halen voor de ranglijst. Op een gegeven moment ben je dan 10 weken achter elkaar weg en dan denk je wel van, ik heb nu eigenlijk echt even geen zin meer. Ja. Tegelijkertijd is het ook mijn werk geworden, dus soms sta je op een ochtend en dan denk je, ik heb eigenlijk niet zoveel zin om vandaag naar mijn werk te gaan. En dat heb ik ook wel eens. Tegelijkertijd weet je dan waarvoor je het doet en zodra je dan weer op die tennisbaan staat, dan gaat het weer vanzelf. Goed, Noah de Campos Neto, boektokker. En Chinook Thijssen, schrijfster, die zit er aandachtig mee te luisteren. Jullie mogen zo even wat vragen. Denk even na of je een vraag hebt. Zo niet, dan maakt het ook niet uit. Gaan we eerst even kijken in het matchcenter bij Krijn Schuitenmaker. Want die volgt al die wedstrijden in de Champions League. Heb je al een doelpunt gezien, Krijn? Ja, zeker. Het zijn er 7 trouwens. 7 wedstrijden die om 9:00 zijn begonnen. En de eerste goal was voor Arkadiusz Milik voor Juventus. Hij scoorde in de 4e minuut. Dat was de eerste treffer. Tot dusver nog de enige op al die velden. Daarna kreeg trouwens nog Kostic. Ex-FC Groningen, al is dat weer een tijdje geleden. 2015 vertrok hij daar met een grote kans. Schoot de bal net voor langs. Juventus tegen Benfica, 1-0 is het daar. En bij die wedstrijd van de Rangers, de ploeg van Giovanni van Bronckhorst, ziet het wel heel goed uit voor de Rangers. Want die ploeg is aan het aanvallen. Een grote kans, een kopbal van Morelos, de Colombiaanse aanvaller van de ploeg van Bronckhorst. Die een grote kans had om de ploeg op 1-0 te zetten. En daarna was het Barisic met een schot van afstand. De Rangers dus op Ibrox doen het uitstekend. En dan in die wedstrijd van Manchester City tegen Dortmund. Daar doet Manchester City het rustig. Is al 20 wedstrijden op rij thuis Europese wedstrijden ongeslagen. Maar dat staat daar nog steeds 0-0. En ook nog geen doelpunten. Dat is misschien wel opmerkelijk bij Maccabi Haifa tegen Paris Saint-Germain. En daar staan toch echt Neymar, Mbappé en Messi binnen de lijnen. Dus met z'n drieën. Ze spelen dus allemaal in die wedstrijd. Maar dat staat daar nog steeds 0-0. Afgelopen weekend won Diede de Groot de US Open. Rolstoeltennisser. Ze is nu bij ons in de studio. Ook bij ons in de studio Noah de Campos Neto en Chinook Thijssen. Jullie hebben net nagedacht over een vraag aan Diede. Noah, begin jij? Nu ben ik hem weer even kwijt. Oh ja, had je toen je echt jong was, toen je net begon met rolstoeltennissen, echt durven dromen dat je zo ver zou komen? Of was dat altijd een soort surrealistische droom ergens achter in je hoofd? Of is het überhaupt nooit opgekomen? Ja, ik denk wel dat ik vrij vroeg al wel in mijn hoofd had van wow, ik wil echt de allerbeste worden of zo. Of ik wil later toptennisser worden. Ik denk grappig genoeg dat als ik nu terugdenk aan die droom, dan had ik echt geen idee wat er eigenlijk voor nodig was. Hoeveel ik moest trainen, ik dacht eigenlijk toen van ja, dat word je dan gewoon een soort van als je maar gewoon doorgaat. Als ik daar nu over terugdenk, dan heb ik daar veel te makkelijk over gedacht. Heb je daar een voorbeeld van? Waar dacht je makkelijk over? Kijk, we hebben het nu echt over dat ik een jaar of 10 was. Hoe zag je het toen voor je dan? Dat ik gewoon zou tennissen en dat ik dan dus gewoon de beste zou worden. Maar het woordje gewoon, dat bestaat helemaal niet. Al die uren op de baan, al het reizen, alle dingen die erbij komen. Eigenlijk ben je 24 uur topsporter. Je kan niet zomaar eventjes je gang gaan. Ik had wel een andere gedachte toen. Maar ja, ik denk dat iedereen die een... in het boekje schrijft, ik wil topvoetballer worden. Die denkt er wel makkelijk over, denk ik. Ja, voor het boekje is gevallen. Makkelijk brugje richting Genoeg natuurlijk. Heel goed bruggetje, ja, inderdaad. Dus jij wilde ook een vraag stellen. Nou, ik zat uiteindelijk echt met fascinatie naar je verhaal te luisteren. Ik vind het sowieso heel erg knap wat je allemaal doet en wat je al bereikt hebt. Maar je had het net over je eigen voorbeelden toen je jong was. En ik kan me zo voorstellen dat jij nu het voorbeeld bent voor weer een hele nieuwe generatie. Ja. En hoe kijk je daar zelf naar? Ja, ik vind het. Het is eigenlijk wel een mooie. Voor mij iets moois om voor anderen veel te kunnen betekenen. Toevallig is er een mooi project gestart samen met de Esther Geer Foundation en een groot pindakaasmerk. Die samen nu echt als doel hebben gesteld om grote Paralympische boegbeelden te creëren. Eigenlijk hebben ze toch gemerkt dat er gewoon zo weinig kennis is over überhaupt het bestaan van Paralympische atleten. Noem er maar eens eentje op. Daar zijn we echt mee bezig van hoe kunnen we dat creëren? Dat er echt boegbeelden kunnen opstaan en dat misschien niet alleen kinderen met een beperking of handicap ze kunnen opnoemen, maar ook alle andere kinderen of alle andere volwassenen. En op die manier laat je dingen zien. Je laat zien wat allemaal mogelijk is, maar tegelijkertijd laat je ook zien hoe normaal of hoe gewoon het eigenlijk is om of een beenprothese te hebben of in een rolstoel te zitten of wat dan ook. En ik denk dat die zichtbaarheid wel echt heel belangrijk is. Ik denk een tennistokker. Wat goed, ja, dat bestaat niet al, hè? Sporttalk. Dat is altijd, sport-talk? Ja, dat is echt een subcategorie waar sport... Ja, dat werd ook echt gepusht door TikTok Nederland toen. Die wilde toen en educatie en sport. Dus elke week kreeg ik een mailtje van... Ja, plaats een video onder sporttalk. En toen dacht ik van, ja, ik sport niet, maar wel leuk. Ja. Maar dat is echt een ding. Sporttalk. Misschien maar goed, sportboektalk. Dat kan ook nog. Oh, ja, misschien wel. Dat is die sporttriller waar we het net over hadden. Ik moet toch die sporttriller gaan schrijven. Ja, schrijf inderdaad. Maar mee, hoor. We kunnen jullie wel... Jij weet hoe je het boeken moet doen. En dan is het in principe voor de Esther Vergeer Foundation... lijkt me niet zo ingewikkeld om dat te kopiëren richting wat jij wil. Ja, nu nog een boek. Ja. Zo, als ik het zeg, dan nemen een paar mensen het wel mee, hoor. Nou, een paar. Ik denk best wel veel, ja. Want die zegt, er zijn boegbeelden nodig voor die nieuwe generatie. Nou ja, jij bent er absoluut één van. Maar hoe groot jouw prestaties ook zijn, het valt ook op. Als je dan de US Open bijvoorbeeld ziet, dat er weinig mensen op die tribune zitten. Ja. Is dat wel eens frustrerend? Wat eigenlijk nu het grappig is dat eigenlijk rolstoeltennis... En ik kan niet zo goed over andere Paralympische sporten praten. Dat heb ik niet zo goed in de gaten wat daar de vooruitgang is. Maar in het rolstoeltennis gaat het echt heel erg vooruit. We hebben bijvoorbeeld dit jaar op 2 van de 4 Grand Slam toernooien grotere schema's gekregen. We krijgen elk jaar weer meer kansen om op de grotere banen te spelen. Het prijsgeld gaat omhoog. Je merkt dat op heel veel vlakken zijn de Grand Slams echt bezig om ons te promoten. Toevallig was ik er. Hebben ze dat pas aan mij gevraagd. Wat zou je dan nog heel graag willen? En wat mij echt een hele gave stap zou lijken, is dat de volgende keer mensen tickets voor het rolstoeltennis kopen. En dat ze dus echt voor ons komen. En dat je geen bijprogramma bent. Uiteraard blijven ze altijd tickets voor Nadal kopen. Maar dat ze misschien ook gewoon een deel voor ons. Dat ze daar echt speciaal voor ons komen. En dat ik denk dat dat echt een teken zou zijn dat we met iets heel moois bezig zijn. Nou, je hebt bewezen dat dromen uitkomen. Ik vind het wel echt heel erg mooi om daarover na te denken en te kijken hoe kunnen we dat creëren? Hoe kunnen we die bekendheid zo krijgen dat eigenlijk iedereen ons gaat volgen? En ik denk, zodra je wat bekendheid krijgt en zodra mensen de sporter leren kennen, dan is het ook leuk om iemand te volgen. Ik denk dat we het allemaal weten dat als het 2 onbekende voetbalclubs zijn, dat we eigenlijk ook gewoon wat minder interesse hebben dan dat het Ajax is. Voetbalclub. Zodra daar al iets van bekendheid is, denk ik dat automatisch dat enthousiasme daar ook voor groeit. Maar goed, jullie zijn nu al begonnen met een pindakaasmerk, zei je net. Ja. Maar jij maakt zelf ook al commercials, toch? Je wordt in ieder geval al gevraagd. Dus die bekendheid die zet zich zo langzaamaan toch wel door. Ja, het zet dus wel door. En tegelijkertijd blijft het ook weer hangen. En tegelijkertijd mag ik weer niet klagen. En het gaat goed. Het is allemaal een beetje van beide. Dus je zou echt heel graag willen dat het een soort van vanzelf zou gaan. Maar je merkt toch in de praktijk dat je er heel veel zelf aan moet doen om echt dat wel te creëren. Je stond in de krant met een oplage van 2 miljoen. New York Times, Washington Post, pagina groot, toch? Ja, heel gaaf. Toevallig. Ik was toen, dat was vorig jaar toen dat gebeurde, en ik was nog een dag extra in New York. Ik weet dat ik daar gewoon, volgens mij was ik in Central Park. En ik ben daar denk ik echt iets van 3 of 4 keer in New York aangesproken. Dat ik echt dacht, hè? Wat apart. En ik kwam hier in Nederland. Niet echt. En dat kan ook een beetje aan de Nederlanders liggen. We zijn natuurlijk allemaal de gewoon nuchtere wel, Nederlander. Ja, gewoon wel normaal. En dan doe je al gek genoeg. Maar alsnog is dat echt wel bijzonder om mee te maken. Ja. Hoe belangrijk is het om samen met een groot tennis een commercial op te nemen, bijvoorbeeld? Ja, gaaf. Leg even uit. Sowieso is de productie van de reclame was echt bijzonder groot. Zoveel mensen, zoveel camera's, zoveel lichten, zo lang de tijd dat ze hebben genomen voor, ik denk, 20 seconden. Het was echt heel erg gaaf om zo'n soort setting mee te maken. En daarna gewoon het feit dat zo'n merk je kiest. Het gaat om Nike, hè? Mogen we nu wel noemen. Gaat ook Adidas of... liever niet, maar... inderdaad. Het gaat om echt mijn sponsor. En zij hebben echt bewust gekozen om mij in die reclame te hebben. En dat is wel echt bijzonder om zo'n merk achter je te hebben te staan. Ja, maar ook met Osaka ook. Osaka. Was het er ook? Maar heb je haar ook gezien? Of? Nee, het was helaas wel allemaal op ons eigen stukje... Oh. Studio. Oh, dat is dan weer jammer. Zo gaat dat, hè? Bij de echte sterren, die zien elkaar niet. Het wordt allemaal los van elkaar. Dan, knippen, plakken. Ja, jij keek nog om je heen. Maar zag helemaal niemand. Nee. Maar kun je er volledig van leven eigenlijk? Ja. Voor mij is dat echt wel goed te doen. Ik denk sowieso de Grand Slams, daar kan dat gewoon. Iedereen die dat speelt. Ook met deze energieprijzen. Dat gaat allemaal nog goed. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dat wel elke maand weer even schrikken is. dat gaat gewoon goed. En zeker nu, als je dan merkt dat wat grotere merken op je pad komen, dan is dat gelukkig wel goed. Ze weten je te vinden. Ben je daar ook echt actief mee bezig? Ja, zeker. Ik heb echt een manager die daarvoor zorgt en die dat... Maar het verplicht je ook om voorlopig nog even door te gaan? Ben ik het daar ook wel mee eens. Dus dat vind ik niet erg. Dat verplicht je om door te gaan. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon wel de reden dat je door kan gaan. En is het op zich niet erg. Want je wil natuurlijk over Esther Vergeer heen. Die heeft er 42 Grand Slams. Ja, zij heeft er heel erg veel. Ik ben daar eigenlijk niet mee bezig. Ik vind het ook eigenlijk zowat een soort oneerbiedig als je voor de grootheid Esther Vergeer een soort gaat zeggen van ja, maar ik ga over jouw aantal heen. Nee, maar dan zou je dus eigenlijk wel moeten weten hoeveel ze er heeft en hoeveel jij er hebt. En dan zou, als zij er 42 heeft, zou je eigenlijk dan, als je consequent bent, moeten stoppen bij 41. Nee, ik heb meer voor mezelf dat ik ik weet toevallig dat het er 21 in singles zijn. dat wel toevallig. Ik weet wel. En jij staat op? 16, oh, okay. Denk ik. Ik weet heel goed wat de nummers zijn, maar ik heb zoiets. Stel, ik eindig en ik heb als doel gesteld om die 21 te halen en ik heb er maar 20. Dan ben je toch eigenlijk ongelukkig, terwijl je zo'n fantastische carrière hebt gehaald. Mm. Dus ik heb voor mezelf gewoon dat ik gewoon echt heel erg goed wil zijn en ik wil zoveel mogelijk titels halen. Maar ja, of dat er dan 21 of 22 maar, of 20 welke staat er nog op je lijstje? Is er nog? Want je hebt zoveel gewonnen. Ik bedoel, ja. Je moet toch doelen stellen voor jezelf, kan ik me voorstellen. Ja, en dat klinkt heel gek. Maar qua titels kan ik eigenlijk niet meer of andere namen halen. Ik heb eigenlijk echt wel alles gewonnen. Maar waar mijn doelen dus op dit moment liggen, is echt nog bijvoorbeeld mijn spel veranderen. Nog betere statistieken creëren in wedstrijden. Het netspel in het rosseltennis is best wel een uitdaging, omdat we zo klein zijn. Dus er kan makkelijk over ons heen geslagen worden. Dus voor mij is het nu echt een uitdaging. Oké, ik vind het heel leuk om wel toe te voegen. Hoe kan ik dat het beste doen? Hoe kan ik daar ook goed in worden? Ja. Daar liggen mijn doelen. Of ooit een keer je eigen Dieden de Groot Open winnen op je club waar je ooit begonnen bent. Ja, een toernooi creëren kan nog. Ik kan nog een boek. Een boek, maak af. Boek lezen, schrijven. Weggooien. Dat je een half uur geleden zei wat voor afkeer je had. Het kan hard gaan, dat is mooi. Denk. Ja, het is misschien meer angst ook. Ja, alleen al door onze aanwezigheid. Ja. Hoe snel dat gaat. Heel intimiderend. Je hoeft nog niet eens wat te zeggen. Daar komt zo meteen overigens wel verandering in. Maar het is inmiddels 9:30. NPO Radio 1. Levi van Ecken, het NOS Journaal. Het blok met de vier rechtse partijen heeft de Zweedse verkiezingen van zondag gewonnen. In een persconferentie zei premier Andersson dat de voorlopige uitslag duidelijk genoeg was voor het trekken van conclusies, waarna ze haar aftreden aankondigde. Vanwege de brand die vanmiddag woedde op een goederentrein bij Etten-Leur is er morgen geen treinverkeer mogelijk tussen Breda en Roosendaal. De schade op het spoor is groter dan gedacht. De trein was geladen met hybride auto's. Daarvan gingen er 40 in vlammen op. Minister Kuipers van Volksgezondheid wil in gesprek met cardiologen en de inspectie gezondheidszorg over verborgen betalingen aan cardiologen. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat tientallen cardiologen miljoenen ontvangen van de medische industrie zonder daarvoor toestemming te vragen aan hun ziekenhuis, terwijl ze dat wel verplicht zijn. En tienduizenden mbo'ers hebben 2 weken na de start van het schooljaar nog steeds een groot deel van hun studieboeken niet. Een van de grootste boekenleveranciers voor het mbo kampt met technische problemen. Ook op veel middelbare scholen is de levering van schoolboeken ernstig vertraagd. Dat komt onder meer door het personeelstekort bij uitgeverijen. Langs de lijn en omsteken. De term boektok komt al de hele tijd voorbij. Nou, binnen een paar minuten gaan we echt bespreken wat dat nou precies is. Maar eerst gaan we naar het matchcenter. Krijn Schuitenmaker, er wordt gevoetbald in de Champions League. Ja, 7 wedstrijden, nog niet heel veel doelpunten. Want er was een vroege treffer van Milik bij Juventus tegen Benfica. Daar staat het nog steeds 1-0. Maar Maccabi Haifa tegen Paris Saint-Germain in Haifa. Daar heeft Charon Thierry gescoord. Hij maakte de 1-0 voor Maccabi Haifa. Dat gebeurde een paar minuten geleden. De in Den Haag geboren voetballer die voor Suriname uitkomt tegenwoordig. Houdspeler van Twente, ADO en FC Groningen. Hij tekende voor de openingsgoal. Een lekkere goal, goede assist en een prima treffer dus. En zo staan Messi, Mbappé en Neymar op een 1-0 achterstand. Ze moeten dus aan de bak. Ja, Manchester City tegen Dortmund. Daar nog niet heel veel gebeurd in de eerste 32 minuten van de wedstrijd. Ik moet zeggen dat de doelman van Manchester City eigenlijk niet zo heel veel te doen heeft gekregen. Want Dortmund is beperkt zich tot verdedigen. Maar Manchester City creëert ook weer niet heel veel mogelijkheden. Dus wat dat betreft is het een gezapig avondje tot dusver in Manchester. Ja, en dan die wedstrijd waar we natuurlijk ook even goed naar uitkijken. De Rangers tegen Napoli op Stadium Ibrox. Daar zien we dat de Rangers toch echt wel de betere ploeg zijn. Zo even 2 mogelijkheden gezien voor Napoli. Dus ze komen wel wat vaker in de problemen. Maar het staat daar nog altijd 0-0 in die wedstrijd. De Rangers Overigens het oudste team ooit. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst in de Champions League. 30 jaar en 200 dagen de gemiddelde leeftijd bij dat team. En zo even was er opnieuw een kans voor de man die de Buffalo wordt genoemd. Morelos. Hij is net terug van een schorsing. Wilde de bal in het doel werken, maar ook de keeper erbij. Dus dat vond de scheidsrechter niet zo'n goed plan. Gaf een gele kaart en het staat daar nog altijd 0-0. Goed, hier aan tafel Diede de Groot, rolstoeltennister, nog steeds. We gaan kijken of we haar het komend half uur aan het lezen kunnen krijgen. Middels boektokkers, want die zijn razend populair. Een van die boektokkers is Noah. Vandaag wil ik even een boekentip geven. Het gaat over A Curse So Dark and Lonely. En luister, al die mensen out there die net zoals ik die fantasy drempel niet over durft te gaan. Dit is die mini drempel waar je overheen moet. Dit boek sleept je gewoon in die wereld. Het leest zo lekker. En ik lees nooit fantasy. Het is ook een lekkere slow burn, want ik ben hier en they haven't even kissed. Tot de volgende video. Dit was je boodschap in 21 seconden. Ja. Is dit gemonteerd? Of, Ik heb die ums heb ik er wel echt uitgehaald. Maar deze was nog best wel... Volgens mij heb ik hier niet heel veel in geknipt. Want ik heb dat in één adem gedaan. Want ik was oprecht wel blij over het boek. Want ik had het... Ik werd gevraagd om die schrijfster te interviewen. En zei ik, ja, ik ken haar niet. Het zei ze, oh, hier heb je de boeken. Lukt het je om in een maand die drie boeken uit? Ik zei, ja, komt goed. En toen ik schreef, zei ik van, wauw, deze zijn goed. Dus ik heb toen ook echt zaten shaken toen ik die vrouw ging interviewen. Dus dit was volgens mij was dit echt best wel een korte video om te editen. Ja, het is redelijk kort, 21 seconden. Maar goed, het is een van de manieren om met TikTok die jongeren aan het lezen te krijgen. En ze een beetje mee te nemen in die boeken. En dat het nodig is, dat blijkt ook wel uit de Boekenweek van jongeren. Niet voor jongeren. Nee, van de jongeren, inderdaad. Van de jongeren is bewuste keuze. Deze week is gestart om jongeren enthousiast te krijgen om te gaan lezen. Is het echt van? Ja, Ik zeg echt gewoon al twee maanden. Nee, maar dat klopt wel. Dat was eerst zo. Boekenweek voor jongeren. En dat is nu inderdaad Boekenweek van jongeren geworden. Dus je doelgroep weet het helemaal niet. De doelgroep, nee. Ik had hem nog eventjes moeten instrueren. Ja. Oh my gosh, wat een slecht begin is dit. Oh, dat is heel erg. Noah de Campos Neto is de boektokker. Samen met de ambassadeur van de Boekenweek. Nou, dat hadden we wel begrepen. Schrijft Sinoek Thijssen. Nogmaals, welkom allebei. Noah, boektokker, hoeveel volgers heb je? 26.200 nu. En daar hangt het ook echt vast deze zomer. Dat is heel specifiek. Omdat het verandert al twee maanden. Niet omdat het zomer was en er niet echt heel veel was. Maar wat post je dan? Want het is echt wel een manier om jongeren... Dat is de bedoeling, hè, om jongeren toch aan het lezen te krijgen. Ja, alleen maar Nederlanders trouwens, mag ik aannemen? Ja, in 90% Nederlands, 2% Belg. Dat zie je dan heel leuk in de statistieken. Oh ja. Geen buitenlanders, nee. Die bereik ik niet. Maar goed, je moet nog in het Engels beginnen. Ja, nee, dat ga ik niet doen. Hoor. Oh, echt niet? Nee, het is voor die Nederlandse jongen. Oh, oké. Okay. Maar goed, vertel even, want hoe werkt het nou precies? Nou, ik begon met video's te maken over de leeslijst. Want dat was vorig jaar na de zomer heel erg weer in opspraak. En ik merkte dat daar echt vraag naar was. Want ik had een keer een filmpje geplaatst over boeken die ik had gekocht. En zei ze, oh, wat moet ik lezen voor mijn lijst? En ik kreeg heel veel van die, zelfs mailtjes. Dus ik dacht, nou, ik vertel wel even de boeken die ik heb gelezen. Maar ik was zelf ook niet heel serieus. Dus het is echt de meest rare combinatie aan boeken. En dat sloeg heel erg aan. En toen dacht ik, oh, dit pakt. En toen begon ik heel veel video's te maken over makkelijke Engelse boeken, makkelijke Nederlandse boeken. En toen kwamen ook alle uitgeverijen erbij en schrijvers kwamen erbij. En nu doe ik wel iets meer wat ik leuk vind. Dus ook meer wat ik lees en zo. En iets minder dat van, oh, dit kan je lezen. Want dat kwam ook door de zomer. Maar dat wil ik wel weer gaan doen. Want dat vonden mensen oprecht heel leuk. Nou, een soort samenvatting van het boek lees je eigenlijk voor. Nee, ik ben echt heel slecht in boeken samenvatten. Nee, maar ik bedoel, je prijst je wel aan. Recensie. Dat zelden. Alleen negatieve recensies film ik alleen echt. Want de positieve, dat pakt bij mij niet. Maar het is echt... Dat is ook wel heel bijzonder eigenlijk. Ja, het is heel raar. Maar wat bedoel je met dat pakt niet? Nou, die mensen die kijken het gewoon niet af. Ze willen negativiteit. Ja, ze willen... Want dat vinden ze grappig. Drama. Ja. Maar als ik positief op een boek verdenk, denk ik, dat vind ik niet leuk. Want dat merkte je ook bij dit boek. Daar was ik echt heel positief over. Hoe heet het boek? Het meisje met de luidende stem. Oh, dat is veel te goed. Ja, veel te goed. Nee. Maar wacht even. Je plaatst alleen de negatieve posts. Want de positieve, die willen de mensen niet zien. Ja, maar ik post echt... Recensies zijn niet echt mijn ding. Ik ben heel slecht met een boek samenvatten of mijn mening vormen in spraak. Dus het is vooral boeken aanprijzen. Ja, het is heel vaag. Ja, ze in ieder geval laten zien. Ja, maar ook echt dat was het ook. Want zoveel inhoudelijk zeg ik eigenlijk niet over. Maar werkt het? Krijg je mensen aan het lezen? Ja, want ik heb ook vooral bij die leeslijstvideo, want dat waren echt het meest random boeken ooit. Dat echt gewoon meisje van 15 mij DM'd van, ik heb Teerza van Arno Groenberg gelezen. En ik vond dat echt een heftig boek. Dus ik dacht, oké. Maar dat was, toen zag ik echt van, ik kreeg steeds meer mails en DM's van, ik heb die en die en die. En nog steeds. Want vandaag komt er weer iemand op een video van een jaar geleden. Dus dat sloeg wel echt aan. En je zag het ook in de verkoop bij boekhandels en uitgeverijen dat die video's het oprecht goed deden. Ja. Ja, maar het is wel zo. Je laat gewoon een boek zien. Maar jij hebt volgens mij pas geleden een video gemaakt van een van mijn boeken. Volgens mij was dat van Museumnacht. Ja, ja. En hij liet het alleen maar zien. En daaronder kwamen echt tientallen jongeren. Oh, nu wil ik dat boek hebben. Ja. En hij had er helemaal niks over gezegd eigenlijk. Is dat niet eigenlijk frustrerend als schrijver, Chinoe? Want je doet je best met een soort promotieplan. Ja, alleen maar laten zien en klaar. Nou, als het zo makkelijk was, ja, dan wat is het probleem doen. Nou eigenlijk? Ja, wat dat betreft hoef je alleen maar een cover te hebben. En dan mag het boek gewoon blanco zijn natuurlijk. Ja. Jij bent ambassadeur dus van die boekenweek van jongeren. Van 16 september gaat dat van start. Waarom dacht je, ik word ambassadeur? Nou ja, het was niet zo dat ik het zelf dacht. Want ja, ik ben wel een beetje een ambassadeur überhaupt van boeken en van boeken voor jongeren in specifiek. Maar voor boekenweek van jongeren heb je een boekenweek geschenk. Nou, dat heet dan Driepak. En dat is een geschenk waar dan 3 schrijvers voor gevraagd worden. En ik keek er eigenlijk al jaren naar uit van wie gaat een nieuwe schrijver worden? Wie gaat het dit jaar doen? En toen werd ik zelf gebeld in december. Zou jij een van die schrijvers willen worden? Door wie? Ik werd gebeld door... Eigenlijk werd ik gebeld door mijn uitgever. Die was weer gebeld door CPMB. Dus allemaal via via. En toen heb ik volgens mij alleen maar voor me uit zitten staren. En denk ik wel 10 keer oh mijn god gezegd. En toen zei iemand van... Ja, maar wil je ook nog ja zeggen? Bevestig dat. Oh ja, ja, natuurlijk. Praktisch, ja. Maar nou, stond op mijn dromenlijstje. Ik heb van die dromenlijstjes van dingen die ik graag wilde bereiken. Maar ik dacht, ja, misschien later als ik groot ben of zo. Beetje de Diele de Groot onder de schrijvers ben je eigenlijk. Nou ja, dat wil ik ook weer niet zeggen. De dromen komen allemaal uit. Nou, dit jaar is er wel echt heel veel uitgekomen, inderdaad. Ik won ook met Gegijzeld won ik de prijs van de jonge jury. Dat hoopte ik ook ooit te winnen. Maar ja, alles komt dit jaar samen. Je bent eigenlijk klaar. Ja. Nou, dat zou ik nog niet zeggen. Nee, ik wil nog wel heel veel, hoor. Bioscoopfilm. Bioscoopfilm, vertaling, Je bent een succesvol schrijver. Het probleem is alleen dat je niemand leest. Dat is ook weer niet helemaal zo. Gelukkig hoor, want ik denk dat we anders heel snel waren gestopt met schrijven. Hoe erg is het probleem? Of is er een probleem überhaupt? Nou ja, het is wel zo. Heel veel jongeren komen niet in aanraking met boeken. En ik denk dat daar het grootste probleem ligt. En toen ik vroeger op de middelbare school zat, dat is een tijdje geleden, toen had je de verplichte leeslijst. En ja, daarop stond vooral allemaal literatuurboeken. Ja, je hebt ze nog wel. We hebben dezelfde gehad waarschijnlijk. Ja, maar ik merk wel is het dat zo er, erg, ja? Ja, er zijn echt nog scholen die zo'n leeslijst hebben van vroeger. En dat trekt de jongeren niet aan. En ik merk wel, ik doe heel veel schoolbezoeken. Dan ga ik met jongeren in gesprek. Ik merk wel dat er steeds meer leerkrachten zijn die laten ze ook boeken voor jongeren lezen. En die jongeren vinden boeken dus wel leuk. Of nadat ik in de les ben geweest en gewoon persoonlijk over mezelf heb verteld. Grapjes heb gemaakt. Zo'n spannend verhaal laat schrijven. En dan krijg ik daarna berichtjes van de leerlingen van die dag. Ik vond het echt heel leuk. Ik ga toch een van uw boeken lezen. Of zelfs gisteren kreeg ik, ja, misschien wil ik toch zelf ook wel schrijver worden. Kijk. En dan denk ik, ja, het kan wel. Ja, want je bent creatief. Je laat jongeren ook meedenken, hè, in het schrijven van jouw boeken. Voor de mensen die het vroegen, de namenlijst is inderdaad een namenlijst voor toekomstige personages in mijn boeken. Dus wil je met je naam in een van de boeken, dat kan. En het kan ook zijn dat je specifieke wensen hebt. Zoals dat je lijk wil zijn of moordenaar. Het kan. Kijk. Ja, dat is zo. Rosemeister Diede de Groot. Een boek is misschien een te grote stap. Maar kunnen we dan aan Chinoek vragen of ze in ieder geval de naam Diede mag gebruiken? Ja, misschien een klein gastrolletje is ook leuk. Ja, want ik heb volgens mij sowieso nog geen Diede in een van mijn boeken. Maar we kunnen alles regelen. Ik moet wel zeggen over deze video. Die heb ik gewoon gemaakt. Ik dacht, oh leuk. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Volgens mij binnen een uur hadden al 10.000 mensen gekeken. En had ik... Nou, duizenden namen. Dus ik moet... Nou, ik denk wel tot ik 90 ben... moet ik nog wel schrijven, ja. Maar dit is een manier om jongeren dus erbij te betrekken? Ja, dat is zeker een manier. Maar ook door ze mee te laten denken... wat zou jij nou graag willen zien in een boek? En wat zou jij nou spannend vinden? En wat is een leuke plot twist of een leuke cliffhanger? En dan worden ze toch nieuwsgierig. Het begint allemaal op school natuurlijk. Ik kan me nog herinneren. Ik moest Bittere Kruid lezen. En ja, zo, ik ook. Ja, op mijn leeftijd. Waarschijnlijk op dezelfde leeftijd gelezen. Ja, absoluut. Ja, dat is toch geen... Dat is, sorry hoor, maar op die leeftijd... Ja, dan moet je dat erheen. Ik vind het zo raar dat je een kind van 15 een boek gaat laten lezen. Want ik heb echt boek gelezen over mannen in een midlife crisis. En denk ja, je bent gewoon nog niet oud en wijs nog. En je hebt de leeservaring niet om het te snappen. Dus hoe verwacht je dan dat een kind dat uitleest? En ik vind dat ego dat er ook in dat Nederlands onderwijs hangt. Want Lubach had er lang, lang geleden al een keer iets over gemaakt. Dat ze de eindcito's Nederlands bewust moeilijker maken. Met teksten waarvan de auteurs zeiden. Maar die heb ik geschreven zodat ze te lezen waren. En dan denk ik, waar ben je dan mee bezig? Want zelfs ik stopte met lezen toen. En ik las vroeger altijd. Mijn moeder elke keer met de boek. Nou, met mijn ouders dan. Ging elke keer naar de boekhandel met de kinderboekenweek. Om weer een boek te halen. Want dat vond ik leuk. Ik heb ook echt een hele zooi. Staat er nog in mijn kast. En ik kwam in de derde, of nee, in de vierde. En toen stopte ik. Want, ja, was klaar. Ja, want dan moet je die, ja, gewoon die rotboeken lezen. Ja, traumatiserend ook een beetje. Ja, maar ja. Ook omdat er gewoon echt van die racistische boeken tussen stonden. Ik echt dacht zo. En ik had twee Surinaamse Nederlandse docenten. En dan kwam ik met alleen maar nette mensen aan. Dat is niet per se direct racisme. Het is heel stereotypeerd. En zij keken me allebei aan. Ik dacht, oh, ik heb echt verkeerde boek aangekozen. Want dat vond ze echt niet leuk. Ja, ja, dus dan begin je als ouder inderdaad met voorlezen. En doe je heel erg je best. En dan wordt het op die manier eigenlijk min of meer om zeep geholpen. En moeten jullie het weer een beetje uit het moeras omhoog trekken. Ja, maar met het voorlezen zouden ze überhaupt niet moeten stoppen. Want heel vaak is het zo op de basisschool een kind voorgelezen. Van 13, die ga je toch niet meer voorlezen? Ja, nee, maar echt. Ik merk dat op scholen. Dat als ik dan een stukje voorlees uit een boek. En dan kies ik altijd natuurlijk mijn eigen boek. Een reclame, een spannend stuk en dan eindig ik op een cliffhanger en dan zie je ze allemaal zo kijken, ja en nu? We luisteren ook allemaal podcasts. Ja, het werkt dus echt. Technisch gezien het en radio, hè, natuurlijk. Ja, ja, radio, uiteraard. Ja. Hey, ik ben voorleesvader geweest, maar ik ga echt niet in een klas van 14, 15 jaar zitten voorlezen. Nee, je zou het dus moeten proberen, want ik merk echt, toevallig gisteren was ik in Didam op school en de leerkracht zei tegen mij, we hebben vandaag 3-pak gekregen, de boekenweekgeschenk en omdat jij te gast was vandaag, hebben we vanmorgen jouw verhaal klassikaal voorgelezen. Oh. En iedereen was helemaal stil en toen dacht ik, oh, en dat waren derdejaars. Maar Chinook, moet het dan niet een boekenweek voor scholen zijn? Want dat klinkt eigenlijk alsof we gewoon met scholen in gesprek moeten. Alsof van jij... scholen, van scholen. Nee, van scholen. Ja, van scholen voor de jongen. Nee, maar het klinkt alsof jij als ambassadeur eigenlijk gewoon naar een onderwijsorganisatie moet stappen en zeggen, jongens, we gaan nu die leeslijsten aanpassen. We gaan het in de lessen anders regelen. Nou, ik zou willen dat het zo zou werken. Maar ik heb wel met meerdere leerkrachten al wel contact gehad van wat kunnen we nu doen? En het blijkt zo dat er niet meer één leeslijst is. Maar dat voor scholen zelf bepaald wordt van hogere hand. En ik merk wel het verschil. Als ik op een school binnenkom waar ze die leeslijsten hebben en geen young adult boeken mogen lezen, zoals ze die boeken heten. Ja, dan kijken ze me aan van, oh, er komt een schrijver. Ja, ja. Nou, wat moeten we ermee? Een goede cliffhanger, waar moet hij aan voldoen? Korte hoofdstukken. Lekker snel. En het liefst ook beginnen in een spanning. Oké, zometeen gaan jullie voorlezen hier op de radio. Maar eerst. Krijn Schuitenmaker bij de Champions League. Ja, en ik zie een doelpunt, een strafschop van João Mario voor Benfica in de wedstrijd tegen Juventus. Gele kaart voor Miretti zo even. De scheidsrechter ging even naar de video en zag inderdaad dat het een overtreding was. En er werd een penalty gegeven. En dus komt Benfica op gelijke hoogte tegen Juventus. Ja, bij de wedstrijden waar ik het meest naar kijk nog geen doelpunten. Dan hebben we het over Manchester City tegen Dortmund. Staat nog steeds 0-0. Veel balbezit voor City. Met Nathan Ake in de basis. Daniel Malen op de bank bij Dortmund. Hij is terug na een blessure. Sinds 12 augustus heeft hij niet meer gespeeld. Maar wel op de bank. Dus wellicht gaan we hem in de tweede helft nog zien. Terwijl het nu rust is bij Manchester City tegen Dortmund. En de Rangers tegen Napoli. Daar staat het nog steeds 0-0. Geen doelpunten dus voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. En ja, Maccabi Haifa tegen Paris Saint-Germain. Daar scoorde Tjaron Thierry, geboren in Den Haag, de 1-0. Hij maakte daarna ook nog een tweede treffer, maar die werd afgekeurd vanwege buitenspel. Zou toch wat zijn? Thierry tegen het grote Paris Saint-Germain. Maar vervolgens heeft Messi zijn ploeg wel op 1-1 gezet. Messi met een assist van Mbappé. En ja, wat Messi betreft, het is, hij scoort op dit moment tegen 39 verschillende tegenstanders in de Champions League. Dat is nog niet gescoord tegen Maccabi Haifa. Cristiano Ronaldo staat ook op 38. Dus wat dat betreft in de statistieken heeft Messi hem nu is hem gepasseerd. 39 tegenstanders. 1-1 zal daar ongetwijfeld de ruststand gaan worden. En verder zijn er niet zo heel veel doelpunten in de eerste helft van die 7 wedstrijden tot dusver in de Champions League. Dus ook niet bij de ploeg van Bronckhorst, de Rangers tegen Napoli. Chinook Thijssen, volledig in het blauw gekleed. Fan van Glasgow Rangers. Dat gaat ze nu waarmaken. Op haar eigen Champions League niveau gaat ze nu voorlezen. Waaruit? Uit mijn nieuwste thriller Museumnacht. En dat is een thriller, meer een horror. Dus een slasher verhaal. Een beetje zoals Scream. Dus ik dacht, ik ga ze lekker nachtmerrie schrijven. Okay. Met een naar einde, hoor. Wow. Ja, het is een Chinook einde, zoals we het noemen. Ja. Achter me hoor ik het piepende geluid van kettingen. Mijn buikmand knijpt samen en mijn keel wordt droog. Wie Wie is daar, vraag ik zachtjes. Maar ik durf me niet om te draaien. Meteen nadat ik het heb gezegd, vervloek ik mezelf. Ik heb vaak genoeg bij mijn ouders meegekeken naar films als Scream. Een van de regels was dat je nooit mocht vragen wie er was. Want dan was je de volgende. Ik sluit mijn ogen en concentreer me op mijn ademhaling. Langzaam in en dan weer uit. In en uit. Ik doe mijn ogen weer open. Nog steeds hoor ik de schommel in het midden van de ruimte heen en weer gaan. Alsof er iemand op zit. Ik voel me volledig verlamd. Ik probeer mijn lichaam een seintje te geven dat het in beweging moet komen. Weg moet rennen nu. Maar mijn brein kan mijn ledematen duidelijk niet bereiken. En wanneer dat eigenlijk wel gebeurt, val ik bijna ergens overheen. Ik draai me om. De schommel. Hij is leeg. Maar hij beweegt nog een paar keer naar voren en naar achteren. En dan gaat hij steeds trager, tot het plankje helemaal stil hangt. Wie hier ook was, hij is nu weg. Zo. Nou, Roel Stoltenis, die een groot hier in de studio. Niet echt een lezer, zei je. Wat vind je ervan? Nou, ik denk wel dat dit het juiste genre is wat ik dan zou moeten gaan lezen. Ik denk wel dat dat wel het meest werkt. Nou, even gelijk op in te haken. Je zei net, het is allemaal aan het begin van de uitzending. Meestal 4 hoofdstukken, 5 hoofdstukken, dan ben ik al klaar. Yeah. In 3-pak zijn het 2 korte verhalen en een gedichtenreeks. Dus die hoofdstukken, die zitten er niet eens in. Dus ik dacht, misschien wil jij deze dan hebben. Okay, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. 3-pak van het verhaal van dat ik deze echt ga lezen. Ja, die is echt goed, hoor. Dan ben ik wel heel benieuwd wat je ervan vindt. Ja. Dat is wel de kunst. Trouwens, om in een boek de mensen aan je te binden, gewoon elke keer, elk hoofdstuk weer. Hè? Nou, ik denk ook dat het belangrijk is om goed te weten wat er speelt in de doelgroep. En ja, ik ben wel 39, maar ik voel mezelf ook nog steeds heel erg jong. Maar ook gewoon, ze hebben weinig tijd, ze hebben veel haast, alles moet snel. En ik hou ook wel heel erg van korte hoofdstukken. Zodat je dan toch denkt, ik ga 1 hoofdstukje lezen voor het slapen gaan. En dan komt er natuurlijk een cliffhanger. Ja, en dan wil je verder. Ja. En dat vind ik leuk. Maar je begeeft je ook onder de jongeren, hè, bewust. Ja. Om ook hun taal te spreken. Ik ben sowieso heel veel op scholen, op middelbare scholen. En wat ik heel erg leuk vind om te doen, is dus om gesprekken af te luisteren. En als ik op school ben, dan kan het zijn dat ik eventjes in de kantine wacht. En dan hoor je altijd weer ergens een drama. Maar ook als ik even naar het toilet ga, en dan komen er een paar meisjes binnen en dan beginnen ze te roddelen. En ze weten niet dat ik er zit. Ja, dat kan ik alleen al gebruiken. Dat vind ik fantastisch. Dus jij zit uren. Ja, ik zit uren. Als je denkt, waarom zit ze nou zo lang op de WC, ja, dat is het. Aan het eind van de dag word je door de beveiliging in het gebouw weer uitgezet. Ja, die mevrouw op het toilet. In, ja. Noah, waarom moeten jouw leeftijdsgenoten nou eigenlijk gaan lezen? Want er is Netflix, er is TikTok. Ja, nou, moeten klinkt altijd zo zwaar. Het is meer, dat zei ik vandaag ook aan de telefoon met, ik weet even niet meer met wie. Het is meer voor je eigen bestwil. Want ik merkte bij mezelf echt dat het heel erg ook helpt met je persoonlijke ontwikkeling. Want boeken zitten echt vol met levenslessen ook. Want de meeste verhalen die hebben ook wel oprecht een doel. En maakt ook echt oprecht niet uit hoe oud je bent. Maar het is ook gewoon fijner voor je hoofd. En dat klinkt altijd heel zweverig. Maar wanneer je leest, hoef je niet per se actief te zijn. Maar je bent wel actief bezig. Want je hebt iets vast. Je kijkt ergens naar en je denkt na. En je kan je eigen fantasie laten leven. En als je een serie kijkt, en dat merk ik bij mezelf wel erg, dan ben je passief, zit je vaak in een vervelende houding. En ik doe altijd nog wat anders. En het is ook gewoon een fijnere ervaring. En het hoeft ook niet een roman te zijn in het kleinste lettertype met 400 bladzijden. Het mag ook een stripboek zijn, want ik zeg altijd, lees gewoon wat jij het fijnst vindt. En het is gewoon een fijne manier om tijd te doden zonder dat het voelt alsof je daadwerkelijk lui bent. Want als ik 3 uur op de bank heb gelegen met een boek, ja, dan vind ik het niet erg, want dan heb ik gelezen. Ja. Als ik 3 uur een serie ga kijken, dan voelt het naar, want heb ik mijn dag verpest. Ja. Verspild. Ja. En verpest. Ja. Ja. En verpest. Ja. Nou, de boektalker heeft gesproken. Jij bent 20, jij leest dus veel. Ja. En het boek wat je het meest recent hebt uitgelezen, heb je meegenomen. Dan ga je een stukje uitvoeren. Ja, nou, ik heb inmiddels al, het staat al wat boeken tussen weer, maar dit is het boek Het meisje met de luidende stem. Die staat ook op de boekweek van jongeren lijst. Onder categorie vertaald. En het gaat over een meisje die uitgehuwelijkd wordt. Want het is een Nigeriaans meisje. En die wordt uitgehuwelijkd door de vader. Want haar moeder is overleden. Hm. En haar moeder die had een belofte gemaakt. Over dat zij naar school moest. Want dat werd beter. En daar gaat dit stukje over. Maar ik moet er wel bij vertellen dat het boek is geschreven in gebroken Engels. Dus dit is vertaald. Okay. Dus gebroken Nederlands. Dus haar grammatica is niet goed. Dus als ik iets heel raars zeg, dat dan is het meisje. Dat ben ik niet. Nee, okay. Ja. Op een dag verkoopt mama Puff Puff en meneer Adeko Puff Puff van haar. En dan wordt hij zomaar verliefd op haar. Heel erg. Ze zegt dat hij haar eerste mannenvriend is. De enige man van wie ze zou houden. En zij zouden met z'n tweeën gaan trouwen. Maar mijn mama is niet op de school geweest. En dus zegt de familie van meneer Adde nee tegen het huwelijk. Als meneer Adde zegt dat hij zichzelf dood gaat maken als hij niet met mama trouwt, stopt zijn familie hem in een vliegmachine en stuurt hem naar het buitenland. Daarna huilt mama en huilt en haar familie dwingt haar om met papa te trouwen. Een man van wie ze helemaal niet houdt en nu wil hij zo ook met mij doen. Op die dag zegt mama, Adouni, omdat ik niet op de school ben geweest, ben ik niet getrouwd met de man van wie ik hou. Ik wil de weg uit dit dorp, heel veel geld krijgen, heel veel boeken lezen, maar dat kon allemaal niet. Dan pakt ze mijn hand vast. Adouni, God weet dat ik met mijn laatste zweet zorg dat jij naar de school gaat, omdat ik wil dat jij anders leeft. Ik wil dat jij goed Engels praat, want in Nigeria kan iedereen Engels verstaan. En als jij beter Engels praat, is het beter voor jou om goed werk te krijgen. Ze hoest een beetje. Ze schuift op de vloermat en ze praat door. Als je in dit dorp naar de school gaat, gaat niemand je dwingen om met een man te trouwen. Maar als je niet naar de school gaat, laten ze je met zomaar een man trouwen. Als je 15 bent. Die school is jouw stem, meisje. Die praat voor jou. Ook als je zelf je mond niet open doet. Die praat en praat tot de dag dat God je roept. Op die dag zeg ik tegen mezelf dat ik naar de school zal gaan. Ook al krijg ik nooit niks in het leven. Ik ga naar de lagere school en de hogere school en de universiteit. En ik word leraar, want ik wil niet zomaar een stem hebben. Ik wil een luidende stem hebben. Mooi. Goed gedaan. Waarom moeten jongeren dit lezen? Nou, dit boek inspireerde mij ook heel erg, omdat zij heeft bijna niks. En zij wil het heel graag naar school en zij wil het heel graag lezen. En hier in het Westen haten wij als jongeren het om naar school te gaan. En hebben ze een afkeur naar lezen, terwijl dit juist iemand is die daarvan droomt. En de omstandigheden waarin zij leeft zijn gewoon heel zwaar. En ik denk dat iedereen hier wel wat uit kan halen. Want ik vond het zelf een best wel heftig boek, ook omdat het over Nigeria gaat in 2014. En het is daar ook gewoon lastig. En je leert hierdoor ook iets over de geschiedenis van zo'n land. Ja. Dus het draagt ook bij meer bij dan alleen je hebt een boek gelezen. Ja. Chinook, heel veel kinderen gamen ook. Ja. Begreep ik dan nu dat er zelfs nu boeken verschijnen over gamen? Ja, de jongens dan toch aan het... Dat en klopt, meisjes onder andere overigens. Minecraft inderdaad. Maar ik kan dat alleen maar heel erg toejuichen. Want behalve dat ik op de middelbare school kom, kom ik ook heel veel op de basisschool. Want ik schrijf hiernaast ook kinderboeken voor de leeftijd vanaf 8 jaar. En jongeren houden heel erg van gamen. En als het dan een jongere is die niks met boeken heeft, maar een boek dat gaat wel over zijn favoriete game, dan is die stap nog maar heel klein om dan toch dat boek te gaan lezen en misschien te ontdekken dat hij dat ook leuk vindt. Ja. En ik merk echt dat op scholen in ieder geval heel erg veel doet. Ja. Die boeken die worden goed gekocht. Ja, die worden heel goed gekocht. Want ik werkte een tijdje in een boekhandel. En die boeken die vlogen echt een warme broodje over de toonbank. Ja. Altijd die jochies die kochten het allemaal. Echt? Ja. Maar ze zijn er echt gek op. Maar ben je niet dan iemand die dan bijvoorbeeld een boek van een topsporter bijvoorbeeld zou lezen? Of de psychologie van de topsport? Of... Het ding is dus wel dat ik wel thuis echt een paar van die boeken heb. En ik wil ook heel graag, wil ik die boeken wel lezen. Maar ik merk gewoon dat op een of andere manier lukt het toch niet om er doorheen te komen. Dus ik weet niet of het dan toch niet het juiste boek is wat ik uitkies. Ja. Maar ik heb nu in ieder geval wel een hele leuke motivatie om deze wel... weet je wat ook kan helpen? Je hebt echt een heel erg druk leven. Je bent 24/7 topsporter natuurlijk. Maar wat ik heel vaak als tip geef aan jongeren, maar ook aan mensen die heel erg druk hebben, gewoon een kwartiertje. Zet een timer op je telefoon en leg je telefoon dan eventjes heel ver weg. Ja. En ga gewoon eens een kwartiertje lezen. Ja. Laten we ook even nog tot slot, dan, want jij hebt een paar tips, Noah, als boektokker, van hoe je dan kan lezen en hoe je ook nog snel iets kan lezen. Ja. Ik krijg heel vaak de comment van Noah, hoe lees jij zo snel, bla bla bla. En ik heb een paar tips. 3 key tips. Tip nummer 1. Pak iets wat leuk is. Ga niet Harry Mulisch of whatever lezen omdat het moet. Nee, lees iets wat jij leuk vindt. Al is dat een stripboek. What's your profanity? Tip 2. 10 minuten per dag lezen. Meer niet. Als jij beginnende lezer bent, helpt het heel erg om elke dag gewoon 10 minuten te lezen. Niet meer, niet minder. En tip 3. Boeken met plaatjes. Mijn aanrader is altijd hardstopper. Het is gay en als je gay niet leuk vindt, dan... Wat ze op school tegen je zeggen, boek is een boek. Harry, hey. Oké, okay. Doeg. Oh, nou, goede tips daar. Ja, ik zie Dieren de Groot lachen. Ja, jouw boekenkast staat ook vol met prijzen natuurlijk. Het is ook een praktisch onhandig. Maar je gaat lezen, je gaat het proberen. Dank voor je komst naar de studio. En ook boektokker Noah de Campos Neto. En schrijver en ambassadeur van die boekenweek. Hoe ben je te vinden op TikTok eigenlijk? Gewoon jongen. Oh, je tweede vader. Echt een stomme user. Nee. Je tweede vader. Ja. Goed. Nou. Ik heb een andere keer mogen vertellen. Ja. De groeten. Chinook Thijs ook, dankjewel. Tot zo, Latine.

Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. Kom jij in dienst van Allard, Gerard, Mia, Beb, Henk en mijn andere medebewoners uit het verzorgingstehuis? Kom jij in dienst van de zorg? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in de zorg, de overheid of het onderwijs op driessen.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Lang zullen we klussen, lang zullen we klussen. Ja, Hubo is jarig. 55 jaar. Wist je dat wij al 55 jaar meten, maken en monteren? Van deur tot vloer en van kast tot zonwering. Hubo helpt. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goed, we hebben net drie blije gasten uitgezwaaid. En we gaan gewoon door naar het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreek. De Zuiderzee is al bijna een eeuw het IJsselmeer. Maar schrijver Willem van der Ham weet in zijn nieuwe boek het verleden van de zee tot leven te brengen. Ja, we gaan zo met hem spreken. En dat geldt ook voor Hero. Hero, is dat niet de mascotte van Heerenveen? Ja, die mag van de rechter weer aan het werk. En verder de afloop van het Champions League voetbal van deze avond. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De wedstrijd tussen Arsenal en PSV in de groepsfase van de Europa League is verplaatst naar donderdag 20 oktober. De wedstrijd zou eigenlijk morgen gespeeld worden, maar is verplaatst vanwege het overlijden van Queen Elizabeth. En Mathieu van der Poel die lijkt op tijd in vorm voor de WK wielrennen. En die komend weekend beginnen in het Australische Wollongong. In de grote prijs van Wallonië klopte van der Poel na 199 kilometer Benjamin Girmay met een sprint op de Citadel van Namen. In de Champions League zijn ook al twee wedstrijden gespeeld. AC Milan heeft met 3-1 gewonnen van Dynamo Zagreb. En in groep F heeft Celtic met 1-1 gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Zo, dat was heel weinig sportnieuws. Laten we dan maar gauw sportnieuws gaan halen bij Krijn Schuitenmaker. In de Champions League 7 duels, hè Krijn, zei je, hè, geloof ik. Ja, klopt. En die ziet heel weinig doelpunten. Want van die 7 wedstrijden waren er maar liefst 5 met een 0-0 score. We moeten ver terug in de statistieken. Dat was op 17 september 2019 op een Champions League avondje dat er zo weinig werd gescoord. Dus dat is vanavond dus ook het geval. Onder meer 0-0 bij Manchester City tegen Dortmund. Geen goals. Wel veel balbezit voor Manchester City. Maar het is toch ook af en toe Dortmund met Özcan dat er vaker doorheen lijkt te gaan komen. Dus wie weet zit er nog wel een stuntje in voor Dortmund tegen Manchester City. Ja, 1-1 bij Juventus tegen Benfica met die penalty van João Mario in de slotfase. En natuurlijk de goal van Messi hebben we gezien. Ja, bij Real Madrid tegen Rasenballsport Leipzig staat het ook nog steeds 0-0. Leipzig komt er een aantal keren in de eerste helft. Was dat de slotfase van de eerste helft goed doorheen. Onder meer met mooi voetbal. Met Nkunku en Werner die mogelijkheden creëren. Dus ja, wie weet gaat dat wel wat opleveren. Want uit de statistieken blijkt dat Real Madrid maar liefst 7 van de laatste 10 duels niet hebben gewonnen. Waarin ze in de eerste helft niet hebben gescoord. Dus wat dat betreft, maar goed, garanties uit het verleden geven. Of resultaten uit het verleden geven. Geen garantie voor de toekomst. Dus het kan zomaar kantelen daar. In al die wedstrijden overigens. Terwijl de Bruyne een perfecte voorzet gaf op Haaland. Bij het duel tussen Manchester City en Borussia Dortmund. Maar Maier, de doelman, staat op zijn post. En die plukt die bal keurig uit de lucht. En dus wordt Haaland niet bereikt. Nog geen goals voor hem vanavond tegen Borussia Dortmund, zijn oude club. Hero, de oudste mascotte van Nederland, mag weer aan het werk bij SC Heerenveen. Dat heeft de kantonrechter van Leeuwarden vanmorgen bepaald. Hendrik Pasveer zat 22 jaar in het mascottepak, maar werd tijdens de coronacrisis door de directie van de club op non-actief gesteld. Volgens de club zou hij mensen hebben bedreigd en was er een onwerkbare situatie ontstaan. Pasveer was het hier niet mee eens en vocht de zaak aan bij de rechter. En met succes dus. Hendrik, goedenavond. Goedenavond. Hi. Hoe opgelucht ben je? Nou ja, ik ben opgelucht. Ik ben blij dat het nu eindelijk een keer afgelopen is. Ja, het was wel een vervelende tijd. Ja, je wordt een beetje weggezet als een crimineel. Ja, ik heb zogenaamd dingen geroepen. Ja, dat is helemaal uit zijn verband getrokken door de directie om mij te lozen. Ja, dat is natuurlijk een hele fijne, hele slechte situatie voor mij geweest. En ja, dat heeft wel opluchting is nu wel aan orde. Ja, je zegt ik ben weggezet als een crimineel. Het is allemaal uit zijn verband getrokken. Jij en de club verschillen van mening, dat is duidelijk. Waar is dat conflict ontstaan? Nou, het is door de coronasituatie ontstaan. Op een gegeven moment er zijn een paar keer een aanvaring geweest met de commercieel manager. Die bemoeit zich overal mee. Ook met zaken op facilitair gebied waar hij niks meer nodig heeft. Hij heeft bij een paar keer aangesproken over dingen. Hij houdt zichzelf niet aan de regels. En ik moet me aan de regels houden. Personeel moet zich aan de regels houden. En hij niet. En ik mocht het stadion niet meer in. Omdat ik geen QR-code had. Hè. En er zijn meerdere mensen van ons. Die zijn gewoon wel aan het werk. Hij laat zijn zoon in mijn pak rondhuppelen. En dan mag ik het stadion niet in. En dan constateer ik dat hij vinkjes binnenlaat van de QR-code. En dan zeg ik daar intern wat van. Ja, en dat zoeken ze mij. Ja, we hebben over QR-code, over de corona-QR-code. Daar hebben we het voor alle duidelijkheid over. Ja, ja, ja, ja, praat even goed in je microfoon. Want het lijkt nu net alsof je al in je pak zit. Maar dat praat even goed in je microfoon als je wil. Ja, ja. Want kun je eens vertellen, de zaak heeft veel aandacht gekregen. Ook in het buitenland zelfs. Hoe heb je dat ervaren? Wat is er allemaal op je afgekomen? Ja, heel veel media-aandacht. Veel aanvragen van talkshows, kranten, radioshows. Ja, van alles komt op je af. En ja, dan lees je ook ja, op het internet allemaal dingen. Ook dat in het buitenland. Want ik kreeg zelfs van een van de oud-trainers van Heerenveen, die in Denemarken die aan het werk is, kreeg ik een appje doorgestuurd met een krantartikel in het Deens. Ook over mij. Ik heb Spanje gezien, ik heb Italië gezien, Engeland, Duitsland, België. Ja, van alles bizar, bizar. Ja. Ja. En hoe is dat voor je? Ja, weet je, het is nu wel een beetje erkenning. Maar ja, aan de andere kant, het zijn alleen maar verliezers. En ik denk ook, ja, waarom ga je niet met een paar koffie gewoon dingen goed doorspreken en laat je het zo ver komen? En ja. Ik vind het gewoon echt een beetje een gemiste kans van Heerenveen. En dan ben je 26 jaar op die club actief geweest en dan word je door een paar passanten word je weggezet. Ja, de rechter heeft jou dus nu in het gelijk gesteld. We hebben de club ook om een reactie gevraagd. Zij willen alleen schriftelijk reageren. Ze zeggen, de clubleiding verschilt van mening met de rechter, maar respecteert de uitspraak. Binnenkort zal Hendrik Pasveer zich weer op de club melden en wordt er gekeken hoe er een vervolg aan zijn werkzaamheden als medewerker onderhoud, je bent ook de huisschilder van de club, gegeven kan worden. Kortom, we denken dat het verstandig is om eerst samen in gesprek te gaan. En tot die tijd laten we het graag daar even bij. Einde quote. Ze hebben het niet over een vervolg als mascotte ook in deze reactie. Hoe zit dat volgens jou? Ja, ik weet niet wat ze willen. Morgen gaan in ieder geval de advocaten op de tafel. En ze hebben 4 weken bedenktijd gekregen van de rechter. En dan is het met een dwangsom voor elke dag dat ik niet aan het werk ga, dat ze me terug moeten nemen. Maar je zegt net zelf dat je niet snapt waarom niet iedereen gewoon even met een kop koffie bij elkaar gaat zitten. Waarom moet het dan met advocaten? Kan je toch gewoon lekker met elkaar even een kop koffie drinken? Ja, maar ja, dat ligt niet bij mij. Jij wil wel? Ik wil best wel een kop koffie, maar dat heb ik toen direct al gezegd. Maar ja, ze zochten een stok om mij eruit uit te slaan. En ik ben niet de enige. Er zijn allemaal oud-gedienden die het veld moesten ruimen. Er zijn nu misschien nog 4 oud-gedienden die onder Riemers zijn begonnen. Die zijn er nog. En de rest is allemaal vervangen. Ja. Heb je dan eigenlijk nog wel zin om naar die club te gaan? Nou ja, kijk, het is mijn werk. Het was mijn leven. Alleen het is niet zo. Wat vind je terug? Maar we zijn allemaal vriendjes ook aangesteld. En daar heb ik ook moeite mee. Ja, maar heb je nog wel. Maar de vraag was, heb je nog wel zin? Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Ik moet zin maken, hoor. Wat moet je, sorry? Zin maken. Zin maken, ja. En je zoon zit dicht tegen het eerste aan, natuurlijk. Ja, nou ja, daarom. En dat was mijn droom ook. Om nog met hem op het veld te kunnen staan. Want ja, hij zit er heel dicht tegenaan. Hij traint ook met de eerste selectie mee steeds. Mm. En hij heeft het goed gedaan in de voorbereiding. 3 goals ook gemaakt. En ja, weet je, dat was mijn droom. Ik denk, nou ja, dan komt hij er straks in. Dan sta ik met hem op het veld. En nu wordt je eruit gezet. Ja, tot slot, hè. Je zit natuurlijk ongetwijfeld ook na te denken van... ja, hoe ver heeft het zo kunnen komen? Hoe heeft het zo ver kunnen komen, moet ik zeggen? Heb je dan ook zelf wel eens gedacht van... wat heb ik eigenlijk zelf fout gedaan? Wat heb je zelf fout gedaan? Nou ja, kijk, ik heb die nieuwe manager... die heb ik stevig aangepakt. Want ik laat niet over me heen fietsen. Hmm. Ik bedoel, en dat is natuurlijk misschien niet heel handig geweest. Maar ja, weet je wat het is? Ze moeten wel eerlijk zijn. En ik bedoel, het kan niet zo zijn dat hun zich niet aan de regels hoeven houden. En ik wel. Ja. En ik ben een Fries. En ik heb een stijve kop wat dat betreft. En ook een harde kop. Ja, dan moeten ze niet kloten met mij. Nee. Nou, gewoon maar een keer een kop koffie. Sorry tegen elkaar zeggen. En dan hoppatee, gewoon weer door. Ja, toch? Daarom. Tegen wie speelt Heerenveen eigenlijk komend weekend? Oh, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben er totaal niet mee bezig geweest nog. Oh, je hebt helemaal... Zo druk, ik ben zo druk met andere dingen. West-Groningen, dat was het. Ik ben er nu echt niet mee bezig, want ik heb zo de hele dag... anders niet dan media en appjes en telefoontjes de ene na de ander. Dus ja, ik ben er niet, ik ben er helemaal niet op het ogenblik daarmee bezig. Nou, Twente thuis, 3:30. Oké, nou dat is heel fijn. Ja, maar ik ga toch niet kijken, want ik ben eerst al thuis. Oh ja, oké. Okay. Oh ja, kan de televisie toch aan of doe je dat ook niet? Ja, nee, dat doe ik wel. Oh, dat wel, gelukkig. Ja, gelukkig wel. Nou, fijne kop koffie, laten we daar maar op houden. Dankjewel voor nu, hè. Dankjewel. Dag. Waterboys maakt het 17 minuten over 10. Ja, het was toeval hoor. Zo meteen gaan we het over de Zuiderzee hebben. Dat deze plaat werd gekozen. Zo heeft de einddirecteur mij vanmiddag verzekerd. Het matchcenter nu met Krijn Schuitenmaker. Ze vallen nu wel enigszins als... Nou, ik wil niet zeggen rijpe appelen, maar er vallen er wel meer nu, toch? Nee, het gaat de goede kant op inderdaad bij Manchester City tegen Dortmund. Ja, noem het verrassend. Dortmund had eigenlijk City al in de tang. Want die ploeg kreeg niet heel veel kansen. Maar nu staat het 0-1 voor Borussia Dortmund. 10 minuten na rust werd de goal gemaakt door Jude Bellingham. 19 jaar. Opgegroeid in de jeugd van Birmingham. En hij scoort nu voor Dortmund tegen Manchester City. In hoekschop was het van Reina. De bal belandde bij Royce. En die dacht op doel te schieten, maar in de baan van het schot... ook Jude Bellingham op. En een perfecte kopbal zorgde ervoor dat de bal in het doel verdween. Dus staat het 0-1 voor Borussia Dortmund. Ook gescoord bij Chelsea tegen Red Bull Salzburg. Of Rasenballsport Salzburg moet ik zeggen. Het is Raheem Sterling. Hij scoorde voor de debuterende coach Graham Potter. Die dus Tuchel op heeft gevolgd. Werd weggehaald bij Brighton en Hove Albion. En het zou lekker zijn voor hem als hij hier wint van Salzburg. Een 1-0 stand in ieder geval daar. En zo even werd VAR aan het werk gezet in het duel tussen de Rangers en Napoli. Een overtreding was het van Simeone. Loenstram werd onderuit gekegeld en nu wordt daar gescoord. Nou, eens even kijken. Het is in ieder geval Napoli. Zij maken het doelpunt. Straks meer daarover. Ze gaan nu lekker vallen in deze Champions League avond. Dit jaar is het 90 jaar geleden dat het Zuiderzee-tijdperk eindigde. In 1932 viel definitief het doek voor de Zuiderzee en werd het omgedoopt tot het IJsselmeer. Sindsdien is er veel veranderd. Schrijver Willem van der Ham dook in de geschiedenis van de Zuiderzee en stuitte op heel veel beeldmateriaal. En hij schreef er een boek over. Hoor, hoor, de dijk is dicht. Goedenavond, Willem. Fijn dat je er bent. Goedenavond. Ja, leuk om hier te zijn. Je hebt films bekeken uit de jaren, uit de vorige eeuw. Waar vind je die beelden eigenlijk? Die vind je op verschillende plekken, maar heel veel bij AI en bij Beeld en Geluid. En ook bij het Fries Filmarchief bijvoorbeeld. Dus vooral dat zijn de belangrijkste archieven en instellingen waar ik ze vandaan heb gehaald. Ja. En ga je dan gewoon met een lijstje, een wensenlijstje richting Beeld en Geluid bijvoorbeeld? Nee, het is natuurlijk wel een onderzoek. Je weet helemaal niet wat er is. En het was voor mij ook een enorme verrassing dat er zoveel mooie films zijn gemaakt. En het bleek eigenlijk, ja, geleidelijk aan kwam ik daarachter, dat de geschiedenis van de Nederlandse film eigenlijk parallel loopt met dat enorme, bekende, beroemde Zuiderzee-project, die afsluitdijk. Het maken van die afsluitdijk en die droogmaking van de Zuiderzee. En dat filmers daar steeds geïnspireerd door waren. En eigenlijk, ja, het is zo fantastisch om via films de geschiedenis te zien eigenlijk. Ik noem het zelf een dubbel ooggetuigenverslag. Omdat je dus via de makers van films naar die geschiedenis kijkt. Een verrassende bron voor mij zelfs. Ja, je gaat er ook helemaal bij lachen als je dat vertelt. Ja, ik heb er zo van genoten. Het was zo leuk om te zien. Want de eerste film is van 1899. En dan zou je zeggen, dat zou wel heel slecht beeld zijn. Maar het is een verrassend goed filmpje van een kinderfeestje op het eiland Marken. En ja, hartstikke leuk beeld. En dat is bovendien door AI onlangs is er heel mooie muziek onder gezet. Dus daar gaat het heel erg leven. Oké, dus filmmakers die waren eigenlijk geïnspireerd door dat wat er allemaal bij de Zuiderzee gebeurde. Ja, want het was natuurlijk heel erg... Er zat een enorm contrast in van enorme... het was een beetje achtergebleven gebied. Die tijd stond daar een beetje stil. En plotseling wordt er zo'n modern iets gebouwd. Ja, dat nieuwe land, eigenlijk de nieuwe maatschappij. Ja. Hoor, hoor, de dijk is dicht. Laten we even daarmee beginnen. Want woorden komen ook terug in een film die je in je boek hebt beschreven. Luister. Een fragment uit de film Terra Nova, gemaakt door Gerard Rutte. Ja. Die naam die moeten we nog even onthouden. Eerst even over de film. Waar hebben we naar geluisterd? Nou, dat zijn de eerste woorden uit de Nederlandse speelvorm. Gesproken woorden. Want daarvoor was het de zwijgende film, de stomme film. Mm-hmm. En nu deze film, die is eigenlijk... Het is een heel raar verhaal, zit er eigenlijk aan. Hij is één keer in première gegaan en vervolgens is hij eigenlijk een beetje verloren gegaan. Omdat er brak een enorme ruzie uit. Mm. Maar het zijn toch nog steeds de eerste woorden uit de Nederlandse speelfilm. Uit 1932, dus ook het jaar dat de Afsluitdijk dus gesloten werd. Ja, dat maakt het natuurlijk heel bijzonder. De film gaat over een visserman, die is boos, hè, over die sluiting. Ja, want dat, bestaan wordt natuurlijk bedreigd. En dat is natuurlijk het hele mooie van zo'n film. Het is gespeeld in Volendam. En dat je dus die film laat zien, het conflict tussen generaties. Van, moet je boos worden, moet je protesteren? Of moet je eigenlijk de nieuwe ontwikkelingen omarmen? Want het geeft ook wel weer nieuwe mogelijkheden. Ik denk gelijk weer aan de boerenprotesten van nu. Er zit een enorm... het hele verhaal zie je gewoon inderdaad parallellen met wat er nu gebeurt. Hmm. Boeren die toen boos waren, of nu boos zijn, en vissers die toen boos waren, zit nog veel meer parallellen in al die films. Ja. Maar je zei net, die film is op een gegeven ogenblik verdwenen door ruzie of wat dan ook? Hoe is hij dan weer boven water gekomen? Gerard Rutte, de regisseur, die kreeg het aan de stok eigenlijk met de producent. Omdat de vrouw van die producent, die wilde die film zelf eigenlijk monteren. Nou, en dat liep voorkomen verkeerd. En toen ging hij in première en daar was Gerard Rutte zelf niet bij aanwezig. Omdat hij zich uit protest had teruggetrokken. En ook, er was hele mooie muziek bij. Van, dat heb je net gehoord, wat een fantastisch mooie muziek. Maar er was hele andere muziek ondergezet. Kortom, die vrouw had die hele film verpest. Dus vond hij? Ja, hij was niet... Oh, je bent het ook met hem eens, hoor ik. Ik heb die versie nooit gezien, want hij is op een gegeven moment gereconstrueerd door AI in 1994 gezien, of 92 gezien, geloof ik, weer uitgebracht. En toen konden we hem dus weer zien op basis van verschillende versies van die film. En toen hebben ze hem weer mooi in elkaar gezet. Maar het bijzondere van Gerard Rutte is ook dat hij doorzette. Hij wilde gewoon heel graag die film maken. Dus hij heeft hem nog een keer gemaakt. Nou, dat mislukte omdat er een brand in een Rotterdamse filmfabriek plaatsvond. En toen heeft hij toch nog Dood Water gemaakt. En dat is wel ook weer een hele bijzondere film. En daar heeft hij de Gouden Leeuw mee gewonnen in Venetië. Deze film is van dezelfde maker dus, diezelfde Gerard Rutte. Wilde die dan even laten zien hoe het qua montage ook kon? Of waarom maakt hij dan nog een film over dezelfde? Hij bezeten was door het onderwerp. Hij wilde laten zien wat de mogelijkheden van film waren. En hij heeft er zich zo op gestort. Want wat je nu hoort is prachtige muziek. Maar weet je, dat is uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg. Hij heeft die wereldberoemde... dirigent heeft hij zo gek gekregen om van een zeer onbekende componist die film te spelen. Hij wilde die vrouw gewoon even stevig overtroeven. Hij wou eventjes er over de top heen. Ja. Zeker. En het is dat was op überhaupt van Gerard Rutte heel bijzonder dat hij een enorme talent had om allemaal heel bijzondere mensen om zich heen te verzamelen, waardoor hij zo'n prachtige, schitterende film kon maken. Ook vertoond op het filmfestival in Venetië, dus ging echt de grenzen over. Ja. Hoe werd daarop gereageerd? Nou hij heeft dus de Gouden Leeuw ermee gewonnen, vooral vanwege het camerawerk van Andor van Barsi. Dat was een onbekende fotograaf, filmer uit Hongarije. Maar er werd dus zeer enthousiast op gereageerd door de Italianen. En hij werd op handen gedragen. Ja. En ik durf de stelling aan in mijn boek dat Gerard Rutte misschien wel aan de basis stond van neorealisme. Wat Italië een filmstroming was met Visconti en Fellini en zo. En misschien hebben ze daar dus wel een beetje gejat. Want je ziet ook in die eerste film van Visconti, La Terra Trema, dat daar heel veel... dus lopen ook daar weer veel parallellen. Lijkt een beetje op Dood Water. Hmm. Zou je even even een stapje maken naar de film Groeten uit Flevoland, jaren 70. Beste Gerard, het is hier hartstikke leuk. Gisteren is er een groot barbecuefeest geweest. zalige dingen en vreselijk gezellig met erg leuke jongens die ook zwaar de balen hebben van de stad. Soms gaan we met een stel heel vroeg dauwtrappen. De hele omgeving is dan nevelen en je hoort alleen maar vogels. En soms zie je een konijn of zo. Een andere keer gaan we het water op. Fantastisch vandaag. Je kunt hier lekker zwemmen, waterskiën en vissen. Zonder dat je last hebt van elkaar. Als je zin hebt, kom dan. Er is nog wel plaats voor je. Groeten, Tina. Nou, ik sla even over. Ja. Prachtig tijdsbeeld, hè? Zeker. Ja. Vooral de muziek ook op de achtergrond. Schitterend. En de manier waarop ze het... Ik begin deze film steeds meer te waarderen. Het is een fantastisch tijdsbeeld van de jaren 70. Je ziet een meisje in een kort rokje, strak truitje. Zie je daar een Flevoland ontdekken. Wat natuurlijk bekend staat als... Ja, niemand kent, weet dat, hoe dat eruit ziet. Maar moeten we dan beelden van de konijntjes en van... Je ziet spannende beelden, jongen. Dat is ongelooflijk. Ja. Het is allemaal vrij rustig, maar... Kale vlakte echt, hè? Het is juist helemaal geen kale vlakte. We willen natuurlijk laten zien dat het daar hele mooie natuur is. Dat je daar kan waterskiën en dan zie je ook prachtige... ze zitten achter op een brommer en dan gaat ze naar de Flevohof... bij een stoere jongen en zo. Dus het is echt wel... Het is natuurlijk een voorlichtingsfilm om te laten zien aan de Nederlanders... van zo gek is het daar nog niet eens. Maar toch, hè, dat beeld dat is ontstaan, het is daar saai... het is daar helemaal niet gezellig en helemaal geen leuke konijntjes... en mooi mist boven de weilanden en dergelijke, en geen barbecues. Waar komt dat dan vandaan? Ja, dat is natuurlijk toch, als je iets gaat inpolderen... is het in eerste instantie gewoon kaal en recht en strak en zo. En dat was natuurlijk ook zeker, het staat bekend als een agrarisch paradijs. Echt voor de landbouw ingericht. En pas later komt natuurlijk, wordt er een nieuwe natuur... De film De Nieuwe Wildernis, dat gaat over de Oostvaardersplassen. Nou, dat is natuurlijk tegenwoordig een van onze bekendste... Misschien ook wel een beetje beruchte natuurgebieden in Nederland. Maar dit was dus een voorlichtingsfilm van een vriendin... die haar vriend uitnodigde om daar ook naartoe te komen. Vriendinnetje. Is dat nu nog steeds nodig, die voorlichting? Of is het inmiddels een succesvol project gebleken? Kunnen we dat wel stellen? Ja, daar kan je natuurlijk heel verschillend over denken. Er zijn sommige dingen die zijn best goed gegaan. Het gaat natuurlijk... past zich aan de tijd en het ontwikkelt zich verder. Maar er zijn natuurlijk altijd nog dingen die je van je afvraagt... dat gaat het wel eens goed. En wat ik zelf vind, is dat... je hebt Cornelis Lely, is de grote man van het Zuiderzee-project... en die had alle belangen in het hoofd. Dus hij stond er helemaal boven voor zo'n project. En als je ziet dat het op het moment wordt uitgevoerd, ontwikkeld... dan zie je dat er op een gegeven moment een soort belangenstrijd komt. En dat zie je dus nu ook heel erg duidelijk... ook met de Marker Wadden bijvoorbeeld... dat daar het natuurbelang staat er heel erg... dat wordt... eigenlijk een beetje overdreven, te groot gemaakt... waardoor andere belangen een beetje opzij worden gedrukt. Hoor, de dijk is dicht, zo heet je boek. Je bent dus op onderzoek uitgegaan. En vanuit het boek zijn er ook allerlei verwijzingen... dus dat je die films online kunt gaan zien, stukken ervan. Dat is ook zo, maar wat we ook nog gaan doen... we hebben zelf nog een film gemaakt op basis van die oude films. Die gaat morgen in première in Ajo, in Besloten trouwens. Maar je kan hem ook binnenkort gaan zien in Gemaal Lely in de Wieringermeer... waar we ook een hele audiovisuele tentoonstelling hebben gemaakt... En in het Zuiderzeemuseum op 1 en 2 oktober. En de bedoeling is dat we vanaf dat moment eigenlijk... en vooral in 2023 een heel groot in Flevoland... en in het hele Zuiderzeegebied, ook het Waddengebied... een soort manifestatie, een Zuiderzee Filmfestival organiseren. Ook gericht op de toekomst, want dat wil ik toch wel even benadrukken. Het gaat bij mij verleden, heden en toekomst. We laten zien dat er toen heel veel veranderingen zijn geweest. En dat je ook niet bang hoeft te zijn voor verandering. En we staan nu natuurlijk voor een enorme klimaatcrisis... met alle de gevolgen van dien. En nu moeten we natuurlijk ook... ons, net zoals Lely destijds, ik heb ook nieuwe Lely's uitgenodigd... om mensen die daarmee bezig zijn... om die visie en daadkracht te laten ontwikkelen. En dat willen we dan vooral in 2023 verder gaan uitwerken. Ik zit te denken, misschien kun je een soort reclame ervoor maken... op hetzelfde wijze als dat meisje zegt, het is leuk hier. Lees het boek. Het niet zo'n heel mooi stemmetje, dat is jammer. Nee, maar je kan wel een kort rokje aan eventueel. Ik kan wel een kort rokje aan. Kijk maar even. Maar ik kom morgen... Morgen kom ik met een verrassing. Maar ja, kunnen jullie nou niet meenemen? Dat is wel weer jammer. Jawel, maar, dan moet je even vertellen. Je gaat vertellen. Je gaat hier niet weg van om dat te vertellen. Ik heb morgen een heel mooi kledingstuk aan. Dat verwijst naar het hele Zuiderzee Filmfestival. Of het Zuiderzee in beeld, zoals het heet. Maar het is besloten morgen, dus we kunnen ook niet eens komen. Ja. Ja, goed. Ja, weet je, dan kom je gewoon kijken op 1 oktober doe ik het weer. Oh ja. En, ja, en slim. Dus, je komt in markenklederdracht. Zoiets. Kijk. Zoiets. Ja, ja. Dank voor je komst naar de studio. Willem van der Ham maakt het 1 minuut over 11:30. NPO Radio 1. Levi van Eck in het NOS-journaal. In Londen staat een rij van meer dan 3 kilometer... met mensen die een laatste groet aan koningin Elisabeth willen brengen. Sinds vanmiddag ligt ze opgebaard in Westminster Hall. Daar kunnen mensen de komende dagen dag en nacht afscheid nemen. Maandag krijgt Elisabeth een staatsbegrafenis. Het kabinet trekt 40 miljoen euro extra uit om de acute problemen in de jeugdzorg aan te pakken, op voorwaarde dat gemeenten ook zo'n bedrag vrijmaken. Het geld moet worden gebruikt om de werkdruk te verminderen. Jeugdzorg Nederland vindt de plannen onvoldoende. De parlementsverkiezingen in Zweden van afgelopen zondag zijn gewonnen door de rechtse oppositiepartijen onder leiding van de Zweden Democraten. Dat betekent een nederlaag voor het centrumlinkse blok van premier Andersson. Ze maakte vanavond bekend af te treden als premier. En het hoofd van de WHO zegt dat het einde van de coronapandemie in zicht is. Het aantal gemelde besmettingen was deze week wereldwijd het laagst sinds maart 2020. Wel moeten landen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie doorgaan met het bestrijden van het coronavirus, bijvoorbeeld met vaccins. Langs de lijn en omsteken. 7 wedstrijden in de Champions League vanavond. In ons matchcenter zit Krijn Schuitenmaker, die houdt het allemaal in de gaten. Ja, heel interessant uit de groep van Ajax in de Champions League. Groep A met de Rangers tegen Napoli. Het is daar 0-1 geworden. Napoli op voorsprong, dat zou betekenen dat Napoli 6 punten heeft na 2 duels. Maar er moet nog een kwartiertje worden gevoetbald. En de Rangers, ja, daar heb je ook niet zomaar van gewonnen. Een gek moment, Politano liep de 16 meter in. Op het moment dat Zielinski de penalty nam en dus moest hij overgenomen worden. McGregor, die trouwens de oudste Britse keeper is in de geschiedenis van de Champions League. 40 jaar en 226 dagen stopte die penalty. Moest over. Op zich wel gek, want als je als aanvallende ploeg een overtreding maakt, zou je toch zeggen, die penalty mag dan niet over. Maar vervolgens was het Zielinski die voor een tweede keer mocht aanleggen. En die werd weer gestopt door McGregor. En dan een minuut of 10 later was het een overtreding van Barisic. Bal op de arm. En dat was een uitgestoken arm. Dus mocht Politano, ze liet hem dit keer niet door Zielinski nemen, maar Politano mocht hem nemen. En hij zette dus Napoli op een 0-1 voorsprong op Ibrox. Ja, een andere wedstrijd waarbij inmiddels gescoord is, is het duel waarbij Charon Cherry de openingsgoal maakte. Maccabi Haifa tegen Paris Saint-Germain. Daar staat het inmiddels 1-2. Na Messi scoorde nu ook Mbappé op aangeven van Lionel Messi in de 69ste minuut. En er is een goal gevallen bij een duel tussen Juventus en Benfica. Daar stond het 1-1 na die penalty vlak voor rust van Joao Mario. Maar David Neres, hij maakte 10 minuten na rust de 1-2. Ook daar dus Benfica aan de leiding in de wedstrijd in Italië tegen Juventus. 1-2 dus. En Manchester City tegen Dortmund. En dan hebben we een paar keer in de tweede helft al Haaland gezien. Maar Dortmund verdedigt en dat doen ze vooral heel erg goed. En dus staan ze nog steeds 1-0 voor in Manchester. Dankzij het doelpunt van de piepjonge Jude Bellingham. Groot nieuws vandaag in België. Vandaag is een droevige dag voor de Belgische voetbalwereld. Michel Verschuren, Mr. Michel, zoals iedereen hem noemde, en hij zichzelf ook trouwens, is overleden. Bijna 25 jaar was Michel Verschuren manager van Anderlecht, een van de grootste clubs van België. Hij leidde Paarswit met soms harde hand, altijd recht door zee en niet zelden met enkele cassante uitspraken. Michel Verschuren is 91 jaar geworden. Ja, we praten erover door met Hans van der Wegen, sportjournalist in België en vriend van de show. Dag Hans, goedenavond. Vriend is een beetje overdreven, maar okay, ik ken hem al redelijk goed. Ja, je bent gast van, nou, je bent er af en toe, laten we het dan zo zeggen. Zeg, hoe is hier, bedoel, ja, bij ons, vriend, ja, van het programma, ja. Oké. Okay, nee, je bedoelde vriend van Verschuren, dacht jij dat ik bedoelde? Ja, oké, okay, dacht ik. Maar jullie kennen elkaar wel goed, moeten we eerlijk zeggen. Nou, als journalist kende je natuurlijk de belangrijkste. De manager van de Belgisch voetbal, ken je die natuurlijk. En het grote voordeel van Michel Verschuren was als hij het niet eens was met jou, dat hij je opbelde, bij voorkeur op zaterdagochtend. En dan zei van, en dan een hele scheldpartij volgde er soms. En dan hebben ze mij begrepen. Ja, welkom dan maar eten in mijn frituur dinsdag. In zijn frituur, dat was een restaurant in het stadion. Het is door hem helemaal vernieuwd. Een ultramodern stadion, eind de jaren 80. Vandaag niet meer. En daar zat een sterrenrestaurant in, met één ster. En dat was zijn frituur. En ja, en dan kon je daar een uurtje of drie tafelen met hem. En dan was alles opgelost, dacht hij. Maar de volgende keer, drie weken later, kon hij weer bellen, hoor. Dat was... opmerkelijk figuur, 23 jaar manager van Anderlecht. Ik denk één titel op twee gehaald, altijd. Keer Europees, ook Europese titel. Heel veel bekers. En heel lang bij de club gebleven, als aandeelhouder en als bestuurslid. Maar ja, 91 jaar geworden. En uiteindelijk nog zaterdag stond hij nog in de krant met een groot interview. En ik dacht, oei, Michel had zijn knie gebroken, zat in een revalidatiecentrum. En hij was alles kwijt, zei hij. Had niks meer in zijn leven. En ik denk dat hij gewoon gezegd heeft van het is goed geweest. Hoe is het nieuws aangekomen in België? Ja, toch wel. Het is een icoon van Belgisch voetbal. Hè? Maar met iconen heb je altijd van... ja, het is niet allemaal goed nieuws wat Michel Verschuren heeft gebracht. Hij zat natuurlijk in de Belgische voetbal van de jaren 80. Was hij de nummer 1 in het Belgische voetbal van de jaren 80. Werd gekenmerkt door toch omkoopschandalen. Dat ene omkoopschandaal waar Erik Gerrits ook bij betrokken was ooit in 84. Maar zij, Anderlecht, heeft ook, dat heeft de voorzitter gedaan... een scheidsrechter omgekocht voor een Europese wedstrijd... om die te winnen. Dat is duidelijk en dat is bewezen. En dat heeft Michel Verschuren jarenlang afgedekt. Daar heeft hij de kogels eigenlijk opgevangen voor zijn voorzitter. Dat is pas 13 jaar later uitgekomen, omdat er dan een boek zou over geschreven worden, over dat omkoopschandaal. En dan zag je Michel Verschuren, die dan voor de familie Van den Stok, die toen eigenaar was van Anderlecht, ja, optrad als een soort conciliaire. En de man die het allemaal op zich nam en die voor de familie ging staan en voor de club ging staan, dus eeuwige trouw beloofde. Dat was Verschuren. Dat is een heel opmerkelijk figuur in het Belgisch voetbal. Maar als je de plus en de minnen optelt... als je ziet wat hij heeft gedaan met het stadion... als eerste skyboxen gebouwd. Hij had dat gezien bij Aston Villa en bij New York Cosmos. Ja, dat was, hij was zijn tijd heel ver vooruit. Hè? Ja, dus hij bracht en skyboxen en een goede frituur. En hij schuwde de media ook niet. Hij had daar ook regelmatig een bijzondere uitspraak. Zo ook in 1993 bij het programma Morgen Maandag. Het is een zware week geweest. Niet alleen voor jullie, ook voor de staking. Hebben jullie gestaakt? Of is daar enige aanzet toe geweest? Nee, staken, dat is voor Luiriken, hè. Staken is voor Luiriken. U heeft het volk mee, geloof ik. Ik heb gehoord dat de mensen willen mij wijsmaken dat je met minder werken meer kunt verdienen. Dat kan toch niet? Zit uw tribune niet vol, Luijriken? Nee, dat is iets anders. Die mensen die betalen en die dus... dat is een andere mentaliteit, denk ik. Is dit typisch Michel Verschuren, ja, Hans? Ja, Michel. Ja, en dan gaat hij nog een beetje door ook. Maar uiteindelijk, als je dan met hem praat, dan denk ik van ja, misschien is het toch niet. Er was rond die tijd ook een groot probleem met de Renault-fabriek die sloot in België. En achteraf heeft hij zich voor die uitspraken geëxcuseerd. Hij heeft ook wel wat nare dingen over de Holibie-beweging gezegd en zo. En dat hij het allemaal niet begreep hoe dat allemaal kon. En dat afwijkend gedrag noemde hij dat. En ja, dat is, ja, hij is een man die is toch een beetje van de oude stempel. Heel conservatief. Zijn vrouw noemde hij altijd ons moederke. Die is vorig jaar overleden. Vandaag zouden we dit niet meer pikken. Maar hij was ook heel erg bekend in Nederland, hè. Zijn persoonlijke vriend was Harry van Rai van PSV. Ik ben nog een keer meegegaan met hem naar Harry van Rai. Hij vond mij ook wel een interessant figuur, omdat ik in de jaren 90 bij jullie werkte in Nederland, bij Sport International. Dat vond hij wel leuk. En hij nam mij dan mee naar Harry van Rai. En zei hij, ja, PSV, zit hij, dat is de enige club in Nederland waar een beetje deftig kan eten. Of een beetje deftig eten krijgt. En dan gingen we daarheen, want hij was natuurlijk de man achter de Beneliga, hè, waar jullie niet moeten van weten. Hij is eigenlijk de originele bedenker van de Beneliga. De competitie dus, in België en Nederland, ja. Ja. Dat, is, dat was Michel Verschuren. Hij was wel innovatief, maar het was my way or the highway. En er zijn dingen gebeurd met zijn Anderlecht. Ik heb hem ooit eens een vraag gesteld van hoe het kon dat A-agent, dat punten voorstond, ineens niet... dat die keeper ineens begon te blunderen van A-agent. En er was toen een gerucht dat Anderlecht dat had geregeld. En ik vroeg het hem een keer en hij zei... Hanske, je moet niet alles willen weten. Dat was dan, en dat volstond dan. Ik mocht dan niet meer doorvragen. Dus ja, goed. Dat was het voetbal van de jaren 80. Daarin is hij heel erg groot geworden. Is gebleven tot 2003. Is dan opgevolgd door een man van wie hij mij zei... van die gaat Anderlecht kapot maken. Let maar op. Dat is eigenlijk ook wel gebleken. Dat is manager van Holsbeek geworden na hem. En hij kreeg wel gelijk. Ja. Je omschreef hem ooit, en dat is misschien mooi om af te sluiten... alles wat niet woke is, is Verschuren. Dat is wel alles in één zin, hè? Ja. Dat is precies, alles wat niet woke is Verschuren. Het is echt vandaag zou die gecanceld worden meteen. Maar, dat is een figuur uit de jaren 80. En, ja. Hij is nu overleden. Zijn zoon is ook bekend. Die zit in de European Club Association. Is aandeelhouder ook van Anderlecht. Maar is een totaal ander mens, ander figuur. Goed, daar gaan we het een andere keer over hebben. Dit keer was het aandacht voor Michel Verschuren. Hij is overleden, 91 jaar. Dankjewel, Hans van der Wegen vanuit België. Graag gedaan. Hard to say goodbye. Gaan we naar het matchcenter bij Krijn Schuitenmaker. Ja, en bij die wedstrijd tussen Manchester City en Dortmund leek Dortmund tot de 80ste minuut alles onder controle te hebben. Geen vuiltje aan de lucht bij die wedstrijd. Want Dortmund deed het goed, stond op een 1-0 voorsprong, kreeg ook mogelijkheden. Jude Bellingham maakte de goal. En daarna was het in de 80ste minuut een schot van buiten de 16. John Stones stond daar. Heel mooi schot. Hard en zuiver, onhoudbaar voor de doelman van Borussia Dortmund. Die keeper die nog niet zo lang geleden in de tweede Bundesliga speelde. En een prachtig schot, de 1-1. En daarna was het toch weer het moment van Erling Haaland. Het begon bij een bal van Ake. Hij speelde Joao Cancelo aan. Uitstekende bal. Die bal met buitenkant rechts met heel veel gevoel raakte. Maar daar stond Haaland tussen twee verdedigers van Dortmund in. En op een of andere manier komt hij in de lucht met dat linkerbeen. En met zijn linkerbeen op een bijna onmogelijke wijze maakt hij dat doelpunt. Haaland scoort dus de 2-1 voor Manchester City tegen Borussia Dortmund. En de Glasgow Rangers tegen Napoli. Daar is weer een goal bijgekomen. Nou, ik moet even kijken of wie die goal maakte. Maar in ieder geval is het daar 2-0 geworden bij die wedstrijd. En de ploeg van Giovanni van Bronckhorst op een 2-0 achterstand. Rangers tegen Napoli. De Zaandamse voetbalvereniging ZCFC die stelt douches beschikbaar voor leden die in geldproblemen dreigen te komen. Dus ze kunnen gratis douchen op de club. Zo willen de leden tegemoetkomen, die in problemen komen door de hoge energieprijzen. De voorzitter aan de lijn, Martijn Jonker. Meneer Jonker, goedenavond. Dag, goedenavond. Wat een mooi initiatief. Heel veel clubs die sluiten de kleedkamers of in ieder geval de douches vanwege de hoge energieprijzen. En jullie zeggen, nou kom maar douchen. Ja, precies dat inderdaad. We zagen een hoop sportverenigingen die inderdaad de douches moesten sluiten vanwege de hoge kosten. En wij zijn gezegend met een heel mooi energiecontract dat loopt door tot maart 2024. Waar onze kosten vrij laag zijn. En we hadden zoiets van, dan doen we precies het tegenovergestelde. Ja, wat betaalt u voor een kub gas? Even uit mijn hoofd. Volgens mij is dat 86 cent. Zo. Ja, dat is inderdaad een goed contract. Ik vraag me af, hè, maar niet dat ik zelf wil komen douchen, maar geldt het alleen voor leden? Of geldt het ook voor de families van de leden? Nee, we hebben gezegd dat het ook voor de families van de leden geldt. En we gaan daar geen deurbeleid bij houden. Dus iedereen die bij ons op de vereniging komt met leden mee, die is van harte welkom. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat het wel een drempel is voor sommige mensen. Want je moet toch laten zien dat je het niet kan betalen. Ja, dat is het inderdaad ook, hoor. We hebben wanneer ze 2 dagen geleden aan onze leden even eigenlijk 3 dingen meegegeven. Dat is 1, kom je in de knel met de contributiegelden, laat het ons op tijd weten, zodat we daar iets mee kunnen doen. Het tweede was inderdaad het vrijgeven van de douches. We hebben 1 unit helemaal vrijgemaakt die gewoon op de trainingstijden van maandag tot en met donderdag open staat. Zodat er ook niet echt heel duidelijk is wie daar naar binnen en wie daar naar buiten gaat. Juist om het zo laagdrempelig mogelijk te maken. Mm-hmm. En het laatste wat we mee hebben gegeven is, joh, kijk vooral eventjes naar de mensen om je heen die het moeilijk gaan krijgen. En help die een beetje. Dat is het enige wat we kunnen doen als voetbalclubje. Dus dat hebben we maar zo ingestoken. Ja, dus het gaat wel om mensen die inderdaad echt in de problemen dreigen te komen. Het is niet dat u als voorzitter ook al op de club doucht. Ik persoonlijk niet, maar er zullen ongetwijfeld leden zijn die zeggen van, nou ja, ik ga nu juist wel naar de vereniging om te douchen, juist om de kosten wat laag te houden. Slim. We proberen natuurlijk wel aan de voorkant mensen te behoeden, zeg maar, voor zover dat in onze mogelijkheden ligt, dat die in de problemen komen. Ja. Even een praktijkdingetje, van hoe doe je dat met de privacy eigenlijk? De privacy in de zin van? Nou, er zijn geen cabines in de kleedkamer. Geen douchecabines. Nee, nou, we zijn gezegend met een vrij groot complex wat dat betreft. Dus we hebben 1 unit met 4 kleedkamers waar behoorlijk wat mensen terecht kunnen. Dus als mensen daar met de familie heen willen, dan kunnen ze de kleedkamerdeur afsluiten. En dan is dat keurig netjes geregeld. Ja. Zou u het andere clubs aanbevelen die ook zo'n contract nog hebben doorlopen, zoals u dat heeft als club? Ja, we hebben wel de oproep inderdaad ook gedaan in de brede zin van, mocht er nog andere verenigingen zijn, help de mensen daarin een beetje. En volg ons voorbeeld in die zin, als het kan. Want ik heb ook heel veel verenigingen gehoord die precies het tegenovergestelde doen. En nu geconfronteerd worden met enorm hoge kosten. Ja. Zijn er al signalen van mensen die gebruik willen maken van uw voorstel? Nou ja, we hebben het net 2 dagen geleden bekendgemaakt. We hebben bewust gekozen om het zo laagdrempelig mogelijk te doen. Dus wij weten ook niet precies wie daar naar binnen en wie daar naar buiten gaan. Ik kan me zo voorstellen dat jeugdleden toch wat vaker op de vereniging gaan douchen. En misschien ook nog wel wat mensen meenemen. Dus we gaan zien hoe dat loopt de komende periode. Goed, dank voor dit gesprek. Nobel initiatief, voorzitter van ZCFC, Martijn Jonker, over dus dat douchen op de club. Nou, vanavond dus nog Champions League voetbal. Morgen staat de Europa League en de Conference League weer op het programma. PSV komt niet in actie, hebben we al gezegd. Tegen Arsenal heeft alles te maken met het overlijden van de Queen. Feyenoord treft in de Europa League Sturm Graz uit Oostenrijk. Vorige week verloor Feyenoord nog ruim van Lazio. Trainer Arne Slot verwacht in Sturm Graz een soort gelijke tegenstander. Deze tegenstander die heeft al wat gelijkenissen met Lazio, omdat deze ook hoog willen pressen en ook enorm veel discipline hebben. De grootste kracht van Lazio vond ik nog wel dat ze in zowel een balbezit, maar vooral zonder bal, enorme discipline hebben. Dus niks laten liggen. En dat zie ik ook wel weer terug bij Sturm Graz, die los van discipline ook een hele agressieve manier van druk zetten hebben. Dus niet zoals Sparta terugzakken en ons de bal geven, maar deze tegenstander zal proberen ons heel hoog op het veld onder druk te zetten. Dus er is veel minder rust in de wedstrijd. Het zal dus, zoals Ken net terecht zei, veel meer heen en weer gaan. En dat doen ze met twee diepspelende spitsen, zoals Go Ahead Eagles dat ook deed. Dus daar zullen we ook beter mee om moeten gaan dan in de beginfase tegen Go Ahead. Ja, Feyenoord speelt morgen in een deels lege kuip vanwege een straf van de UEFA. Toch verwacht Slot genoeg steun van het publiek. Ik ben ervan overtuigd dat onze supporters, als er 35.000 zijn, ook toen in staat zijn om net zoveel lawaai te maken als dat 50.000 kunnen doen. Wij zullen morgen een stapje extra moeten doen, onze supporters ook. En ik heb niet lang geleden ervaren dat als er aan één kant van het veld geen supporters zitten, dat ik nog ontzettend onder de indruk kan zijn van de atmosfeer, van de sfeer in het stadion. En dat was in Marseille. Oh ja. Daar had ik niet het indruk dat de ene kant leeg was. Maar goed, ik heb er nog nooit gespeeld met dat het beide kanten vol zat. Maar dat was ook compleet gekkenhuis. Dus misschien is het juist wel een aanmoediging voor de 35.000 die er nu zitten. Om alle te schreeuwen. Om nog meer lawaai te maken dan als de 50 zitten. Treedje lager dan in de Conference League. Daar treft AZ morgen FC Vaduz. Dat is de enige profclub uit Liechtenstein dat geen eigen nationale competitie kent. Via bekertoernooien en meerdere voorrondes plaatste Vaduz zich voor het eerst voor de groepsfase van een Europees toernooi. Toch vindt trainer Pasco Jansen het geen reden om de club te onderschatten. Nou, volgens mij is het wel duidelijk als je tot in de groepsfase weet te spelen, dat je gewoon een serieuze partij bent om rekening mee te houden. We zullen ons morgen met elkaar gaan meten. Wat we wel weten is dat ze onder andere natuurlijk die eerste poolwedstrijd gelijk hebben gespeeld tegen Limassol. Ze hebben de huidige nummer 1 van Turkije hebben ze uitgeschakeld in de route naar de poolfase. Rapid Wien, wat Daniel zei. Ja, volgens mij is het wel een serieuze tegenstander om rekening mee te houden. Ondanks het beeld wat er wordt geschetst. Want het is uiteindelijk gewoon een deelnemer in een Europese competitie. En die moet je gewoon ook respecteren. AZ en Feyenoord spelen morgen allebei om 6:45. En uiteraard houden we u van die wedstrijden op de hoogte hier op NPO Radio 1. Friend in a coma. Het is de Smits. Eens even kijken bij Krijn of de wedstrijden al een beetje zijn afgelopen in de Champions League. Dat moet toch wel, hè, zonder hand? Ja, de meeste. Maccabi Haifa tegen Paris Saint-Germain. Daar wordt nog gespeeld. Zevende minuut extra tijd. Inmiddels hebben zowel Messi als Mbappé en Neymar gescoord. 1-3 staat het na de openingsgoal van Tcharon Thierry. In de openingsfase maakte hij ook nog bijna zijn tweede treffer. Maar die werd afgekeurd. 3-1 dus voor PSG. Dat zal ook de eindstand wel worden in die wedstrijd. Ja, en het duel tussen Glasgow Rangers en Napoli. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Na die rode kaart van Sands was er geen houden meer aan. 0-3. Raspadori, hij maakte de 2-0 en Dombele, vervolgens de derde treffer in de 90ste minuut. Chelsea, het debuut van coach Potter, leek op een feestje te gaan eindigen. Maar het was Okafor die nog een kwartiertje voor tijd het doelpunt maakte. En Real Madrid, ja, weinig van gehoord in deze wedstrijd. Maar die doelpunten vielen pas in de slotfase. Valverde en Asensio. Marco Asensio tekende voor de twee treffers daar. Ja, en Manchester City natuurlijk. Haaland, hij kreeg een minuutje voor tijd. Een applauswissel. 2-1 gewonnen. En FC Kopenhagen tegen Sevilla. Dat is de enige wedstrijd die in 0-0 geëindigd is. Ondanks het feit dat er maar liefst 5 wedstrijden waren bij Rust die in 0-0 eindigden. En Juventus, Milik begon uitstekend. Maar daarna Joao Mario en David Neres. Benfica wint dus op bezoek in Italië. Het grote napraten is begonnen hier en daar op de velden. Ook van Bronckhorst gaat nog even een verhaal halen bij de scheidsrechter. Hij verliest dus en Napoli in de pool van Ajax op 6 punten. Ajax is de nummer 2, Liverpool daarna. En dan vervolgens de Rangers die op een 4e plaats staan na die nederlaag van vandaag. Goed, dankjewel Krijn. Kijk ik even in het draaiboek van morgen. Dan zie ik dat we de slotfase in langslijn omstreken. In ieder geval meekrijgen van Feyenoord tegen Sturm Graz en van AZ tegen Vaduz. Wedstrijden beginnen morgen om 7:15. En morgen komt Matthijs Koenen langs. Weet je wat hij gemaakt heeft? Nou? Een metalen panfluit. Oh, hij is de panfluiter des vaderlands. Hij is de panfluiter des vaderlands, ja. Op zijn verzoek is dat gemaakt en ik heb mij laten vertellen... Ja? Hij neemt hem mee, die panfluit. We kunnen hem horen, want hij schijnt heel mooi te zijn geworden. Goed, zometeen, zoals te doen gebruikelijk, met het oog op morgen. Dit keer gepresenteerd door... Herman van der Zandt. Tot morgen. NPO Radio 1, podcast. De dag. We hebben gemiddeld 9,25% over 18 maanden afgesproken. De podcast De Dag. De NS heeft dat geld niet zonder meer op de plank liggen. En het is mij niet duidelijk hoe ze omgaan met die extra kosten van 200 miljoen. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Voor de lange termijn gaat de NS uit van een groei van het aantal reizigers... En is de zorg meer, kunnen we die op de drukste trajecten nog wel aan? Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Risa son moefera. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. NPO Radio 1.